بلغ العلا بکمال ہی بلغ العلا بکمال ہی کشف تو چاہتے جمال ہی صلو صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ ہے کبھی نعت لب پہ سجی رہی ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب پہ سجی رہی غم ہجر میں کبھی رو تو تائی لے غم اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں مختلف شخصیات کے تاثرات بھی ملتے ہیں اور ہم موقع بموقع وہ تاثرات بھی آپ کو سناتے ہیں. آئیے آپ کو ایک تاثر سنائیں. صلو علی الحبیب. دیکھیں جی، مولانا انتہائی محترم الیاس قاضی صاحب جس انداز سے کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا ہر فرد ان کو گران قدر نظر سے دیکھتا ہے، اور ہماری دعا کے تعالیٰ ان کو اور آگے بڑھائے. مولانا صاحب انتہائی جان فشانی سے اپنے اس پیغام کو دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں اور 187 ملکوں میں ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ اور زیادہ سے پھیلے اور لوگوں کے دلوں تک ان کی آواز اترے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ کے ادارے کو، آپ کے چینل کو مزید آگے بڑھائے اور آپ کا جو پیغام ہے امن اور محبت کا اس کو مزید آگے پہنچائے. مدنی بہار. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد ہال میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، جو کہ ماہ، ان میں ایک تعداد وہ ہے جو مکمل ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئی ہے، آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میل وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں والدین کا معاذ اللہ ہی عز و جل انتہائی درجہ کا گستاخ تھا، کھیل کود میں دن برباد کرتا اور رات بھر ٹی وی کی زینت بنتا. بسا اوقات ماں باپ سے میں بہت زیادہ لڑائی کرتا، یہاں تک کہ گھر میں توڑ پھوڑ مچا دیتا. اپنی گناہوں بھری زندگی سے خود بھی بیزار تھا، غضب کا جذباتی تھا. اسی اثنا میں اپنے محلے کے رہائشی مبلغ دعوت اسلامی سے ملاقات ہوئی. ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گیا. الحمدللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف کی برکتوں کے کیا کہنے. میں گناہگار کلین شیف پینٹ شرٹ میں کسا کسایا گیا تھا، مگر تربیتی حلقوں، رات دن مدنی مذاکروں اور عاشقان رسول کی صحبت سے وہ مدنی رنگ چڑھا کہ ہاتھوں ہاتھ داڑھی بڑھانا شروع کر دی، امامہ شریف کا تاج سر پر سجا لیا اور چاند رات کو خوب رو رو کر گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گھر جانے کے بجائے ہاتھوں ہاتھ سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا. خدا عز و جل کی قسم، یہ میری زندگی کی سب سے پہلی عید تھی جو بہت اچھی گزر رہی تھی. واپسی پر گھر آ کر امی جان کے قدموں سے لپٹ گیا اور اس قدر رویا کہ ہچکیاں بن گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو سارے گھر والے مجھے گھیرے تصویر حیرت بنے، ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے. الحمدللہ ہی عز و جل تا دم تحریر اپنے علاقے میں مدنی انعامات کے ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور خصوصاً عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی اور او بی وین کے ذریعے جو مختلف مقامات پر جمع ہوتے ہیں، بیلا بلوچستان پاک برکاتی کابینہ پیر محل پاک چشتی کابینہ کے عاشقان رسول. اب الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک میں جہاں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں انٹرنیٹ کے ذریعے ملک و بیرون ملک سے اور اسی طرح او بی وین کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول اجتماعی طور پر جمع ہو کر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں. آپ کو اللہ عزوجل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نماز نفل روزہ اور مدنی خلیے سے آراستہ ہوئے, دعوت اسلامی کی کسی بھی شعبے سے آپ نے برکت حاصل کی, پھلا پھلا برائیاں چھوٹ گئیں, مثلاً فیشن پرستی ڈکیتی وغیرہ آپ نے ترک کی اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت مدنی ماحول کے میسر اور گناہوں سے توبہ کی توفیق اچھی اچھی نیتوں سے دوسروں کے سامنے اظہار کر کر انہیں مدنی ماحول کی ترغیب کا سامان بننے کے لیے اپنی مدنی بہار ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر تفصیلی واقعے کے ساتھ بیان کیجیے 0213494 2626 0213494 2626 اور آپ اس ای میل ایڈریس madani.bahare@dawatislami.net. امید ہے کہ یہ نمبر اور پٹی وغیرہ چلا دی جائے گی اور آپ وہ دیکھ بھی لیں گے. تو یہ فون نمبر ایسا ہے کہ آپ جب بھی آپ کے پاس موقع ہو, ابھی بھی موقع ہے, نعت شریف ہو رہی ہے, آپ کو تعویذات اطہاریہ سے برکت حاصل ہوئی ہے, تو آپ یہاں پر فون کے ذریعے اپنی بہاریں مدنی مذاکرے کی بہاریں بھی بیان کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کے جملہ شعبہ جات سے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کس طرح آئے اپنی ساری بہاریں آپ یہاں لکھوا سکتے ہیں, میل کر سکتے ہیں اور اپنی کال کے ذریعے ریکارڈ کریں گے. جب آپ کال کریں گے تو اپنا وہ فون نمبر ضرور ریکارڈ کروائیے گا جس میں ضرورتاً آپ سے رابطہ کیا جا سکے. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کے لیے آپ کی مدنی بہاروں کو بیان کرنے کی سعادت پائیں گے. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود عاشقان رسول ہیں, اسی طرح ملک اور بیرونی ملک میں اجتماعی اعتکاف کے اندر موجود عاشقان رسول اپنی مدنی بہاریں تحریری صورت میں مدنی تربیت گاہوں پر جمع کروائیں. آپ کے جدول کے اندر بھی مدنی بہاروں کا سلسلہ ہوتا ہے لکھنے لکھوانے کے حوالے سے, اسی طرح آپ کے پاس جو وقفے ہوتے ہیں ان میں آپ اپنی مدنی بہار لکھ کر جمع کروائیں اور دوسروں کی ترغیب کا سامان فرمائیں. تو کون کون سے اسلامی بھائی ہیں جن کا واقعی ذہن بنتا ہو اور وہ واقعی ان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی بہار تحریر کروں گا, اور ان کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر دل میں یہ جذبہ اور یہ کیفیت یہ صورت نہیں ہے اور میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو یہ لازمی بات ہے غلط بات ہوئی, جھوٹ ہو گیا کہ دل میں ارادہ نہیں اور ہاتھ سے آپ ارادہ ہونا ثابت کر رہے ہیں کہ میرا ارادہ ہے, تو اس بات کو سمجھنے کے بعد کوئی اسلامی بھائی ہے جو نیت کرتا ہو کہ میں اپنی مدنی بہار تحریر کر کر تربیت گاہ میں دوں گا؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں میں سے, اسی طرح او بی وین کے ذریعے جو اسلامی بھائی موجود ہیں, بیلا بلوچستان پاک برکاتی کابینہ پیر محل پاک چشتی کابینہ کے عاشقان رسول, میرا خیال ایک دو اسلامی بھائی کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. کون کون اپنی مدنی بہار لکھوائے گا؟ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا. شور ماجے لو سن کر تجھ کو چمتا با آیا شور ماجے لو سن کر تجھ تک میں دبا آیا ساتھی میں تیرے سترے میں تیرا مزہ آیا ساتھی میں تیرے سترے میں تیرا مزہ آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان دل تھا جو تپا آیا سر تھا جو گرا جد کر دل تھا جو تپا آیا ساتھی میں تیرے سنگ میں تیرا مزہ آیا ساتھی میں تیرے سنگ میں تیرا مزہ آیا ماہر مزہ آیا آیا ساتھی میں تیرے سنگے میں تیرا مزہ آیا ساتھی میں تیرے سنگے میں تیرا مزہ آیا باہر مزہ آیا باہر مزہ آیا باہر مزہ آیا والو جب عہد قضا آیا دیکھو گے چمن والو جب عہد قضا آیا ساتھ میں تیرے سنگے میں تیرا مزہ آیا ساتھ میں تیرے سنگے میں تیرا مزہ آیا باہر مزہ آیا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا اور بے اٹھانا مولا پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ انشاءاللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام جو کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے انہا کا نکاح کا نقشہ کھینچا ہے پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. اس کلام میں درود پاک کی تکرار بھی ہے تو کوئی لب خاموش نہ ہو بابا بلند میرے ساتھ اس کلام میں اور درود پاک میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روش دل سے مومنو سن لو ذرا ہے قصہ فاطمہ کے عقد کا درا سالہ نبی کی لاڈلی اور تھی بائیس سال عمر علی عقد کا پیغام حیدر نے دیا مصطفیٰ نے مرحبا اہل کہا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو حبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیر کا دن سترہ ماہ رجب دوسرا سا ہجرت شاہ عرب پھر مدینے میں ہوا اعلان عام دہر کے وقت آئے سارے خاص اس خبر سے شور برپا ہو گیا تو چو بازار میں گل سا مچا اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہے مولا کی دکھی سر کا نکاح آج ہے اس نیک اختر کا نکاح آج ہے اس بات سچی کا نکاح آج ہے بے ماں کی بچی کا نکاح خیر سے جب بس آیا زمانے کا مسجد نبوی میں مجمع ہو گیا ایک جانب ہے ابو بکر عمر ایک طرفا عثمان ہے جلوگر ہر طرف اصحاب اور انصار ہیں ہر طرف اصحاب اور انصار ہیں درمیان میں احمد و مختار ہیں سامنے سامنے ہر طرف اصحاب اور انصار ہیں درمیان میں احمد و مختار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج گویا عرش آیا ہے اتر یا کہ قدسی آ گئے ہیں فرش پر جم جم یہ سارا مجمع ہو گیا سید کونے خطبہ پڑا جب ہوئے خطبے سے فارغ مصطفیٰ عقد زہرا با علی سے کہہ دیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار سو مثقال چاندی مہر تھا وزن جس کا ڈیڑھ سو تولا ہوا بعد میں خر میں لٹائے لا کلام ماں سوا اس کے نہ تھا کوئی تو ان کے حق میں ہے دعائے خیر کی چار سرس پال چاندی مہر تھا وزن جس کا ڈیڑھ سو تولا ہوا تاج میں ہر میں لٹائے تا سنا آسیا اس کے نہ تھا کوئی تو تاج میں ہر میں لٹائے لا سنا آسیا اس کے نہ تھا کوئی جس گھڑی زہرا ہوئی والدہ کی یاد میں رونے لگی دی تسلی احمد مختار نے دی تسلی احمد مختار نے اور فرمایا شہِ ابرار نے ست ہوئی تب علی کے گھر ایک دعوت ہوئی جس میں تھی دستے جو کی روٹیاں کچھ پنیر اور تھوڑے تھور میں بے گما اس ضیافت کا تو ان کی راہ چلنا چاہیے اب تو ان کی راہ چلنا چاہیے اور بری رسموں سے بچنا چاہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین

نکاح کا خطبہ پڑھوں گا، نکاح پڑھاؤں گا، موقع ملا تو ان کے عزیزوں کو مبارکباد پیش کروں گا، ملاقات بھی کروں گا، ممکن ہوا میرے لیے تو آسان ہوا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ، زہے نصیب خوشا قسمت، مرحبا صد کروڑ مرحبا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ہلال رمضان آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوا اور اس نے ہمارے دل ٹھنڈے کیے. کیسی خوشی کی بات ہے کہ آج رمضان المبارک کی چاند رات ہے، مزے کو بھی مزہ آ گیا. تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو، تمام عاشقان رمضان کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو، تمام عاشقان رمضان کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو. خیر مبارک. مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے. آج آج کی شب کو ایک ہمارے لیے خوشی و مسرت کی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ چاند رات کو ہمارے پیر و مرشد ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی تھی، تو آج جشن ولادت غوث اعظم بھی ہے. رمضان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا، سارے رمضان کی آمد مرحبا، ماہ نزول قرآن کی آمد مرحبا، ماہ تلاوت قرآن کی آمد مرحبا، ماہ تراویح کی آمد مرحبا، ماہ تسابیح کی آمد مرحبا، ماہ صیام کی آمد مرحبا، میرے غوث کی آمد مرحبا، ولیوں کے سردار کی آمد مرحبا، شہ جیلان کی آمد مرحبا، ماہ رمضان کی آمد مرحبا. یہ یوں کہہ سکتے ہیں نا، پھولے نہیں سماتے ہیں عطار، آج تو دنیا میں آج کیا رمضان کا چاند آ گیا، کیا بولیں وہ شعر بنا دنیا دینا. میں آج پھر مہ رمضان آ گیا. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، دل اٹھے مرجائے دل، دل اٹھے مرجائے آ الحمدللہ آج رمضان کا پہلا عشرہ اور وہ بھی عشرہ رحمت اور اس کی بھی پہلی رات ہے. خصوصیت کے ساتھ رحمت کے یہ 10 دن ہیں. اللہ کرے کہ ان کے صدقے میں جو حقیقت میں رحمتیں لوٹتے ہیں ہمیں بھی ایک آدھ چھینٹ رحمت کی نصیب ہو جائے. آج جیسے امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کی شب ولادت بھی ہے, ولادت کی رات ہے, اور اس وقت مدنی چینل کی گھڑی میں بس 12 بجا ہی چاہتے ہیں. تو عرض یہ کروں گا بابا سے کہ آج کی اس برکت رات, عشر رحمت کی پہلی رات, ماہ رمضان کی پہلی رات, سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی ولادت کی رات, بڑی بابرکت یہ راتیں, بابرکت گھڑیاں, پھر عاشقان رسول اور ماہ رمضان, علم دین کی مجلس, مدینہ مدینہ ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کر لے, آمین, اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے, آمین. بابا توبہ کروا دے, ہمیں توبہ کروائیں, اور ہمیں حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم جن کی آج ہم ولادت کی خوشی بھی منا رہے ہیں انہی کا مرید بنا دیں. کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلاف, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور القیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. الحمدللہ 1434 سن ہجری کے میٹھے میٹھے مہینے ماہ رمضان المبارک کی پہلی تراویح ادا کرنے کے بعد عاشقان رمضان کثیر متکفین جو پورے مہینے کے اعتکاف کی نیت سے مختلف شہروں بلکہ بعض ممالک سے بھی عالمی مدنی مرکز میں تشریف لائے ہیں اور دیگر حاضرین اور ناظرین بھی ہم امید کرتے ہیں کہ مدنی چینل پر ہوں گے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز. صلوا علی الحبیب. بتائیں ہمارے ساتھ بیلا بلوچستان پاک برکاتی کابینہ او بی وین کے ذریعے موجود. ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوش آمدید. اور باپا اسی طرح ماشاء پاک چشتی کابینہ پیر محل. ماشاء اللہ خوش آمدید. یہ پیر محل جی بابا. بابا آج شعبہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مالیات ہے, عطیات باکس ہے اور اثاثہ جات ہے. ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مساجد میں افطار کرانے اور کرنے کی کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا سفرہ یعنی دسترخوان دکھایا تھا اس میں, ابھی شاید وہیں سے سوال ہوا ہو. جی بابا مسجد میں افطار کرنے اور کروانے کی کیا احتیاط ہے؟ اول تو حتی الامکان آئینے مسجد میں اصل مسجد میں ان لوازمات کے ساتھ جو آج کل مروج ہے افطار نہ کیا جائے. ہاں پانی پینا ہے تو مسجد سے بہتر کیا جگہ کہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں پانی پی کر آدمی روزہ کھول لے, لیکن فی زمانہ جو افطار کا تصور ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ اس میں مطلب انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں اور افسوس کے لوگوں کو کھانا آتا نہیں ہے جنرلی, لیکن ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا. نہیں آتا سے مراد یہ کہ پھر یہ کھاتے بھی ہیں اور گراتے بھی ہیں. پھر اگر کوئی چیز اٹھائی اور وہ چک مارا اس کو پسند نہیں آیا تو واپس رکھ دیتے ہیں وہی ٹوٹا پھوٹا. پھر یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جی تو چاہتا کہ پورا ہی وہ پیس منہ میں رکھ لے لیکن وہ گنجائش نہیں ہوتی, تو پھر اس کو وہ گھبراہٹ میں یا جیسے بھی ہے وہ ہاتھ سے توڑتے ہیں. تو پھر اس کے بہت سارے ذرات جو ہیں مثلا رول جو سموسے کا رول ہوتا ہے وہ اگر ہاتھ سے توڑو تو اس کا قیمہ اور وہ اس کی جو بھی اوپر کا جو خول ہے کور وہ ٹکڑیاں اس کی گرتی ہیں. اسی طرح کھانے کے دیگر اجزاء جو ہیں وہ بہت گرتے ہیں. اچھا اور مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے جو انداز دیکھا ہے وہ افطار نے, تو اس میں تو یہ کہ دسترخوان پر وہ پلاسٹک کا وہ دسترخوان ہوتا ہے جو کیا کہنا چاہیے وہ اس کو پھینک دیتے ہیں بعد میں, وہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں پھینک دینے کو, جی ڈسپوزیبل اس کا مخصوص لفظ ہے بھول گیا, ڈسپوزیبل, شاید ڈسپوزیبل بولتے ہیں اس کو, ڈمپ کر دیتے ہیں, ہاں اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں, وہ پھینک دیتے ہیں, وہ پتلا سا ہوتا ہے, اس پر وہ دہی کے جو بھی وہ ڈبے ہوتے ہیں پیالے وہ الٹ کر گرا دیتے ہیں, اس پہ مسالے ڈالتے ہیں. اچھا اسی طرح کوئی چاول لے آتا ہے تو چاول بھی اسی سفرے پر ڈال دیتے ہیں. اب خدا بہتر جانے آئینے مسجد میں چاول لے جانے دیتے ہیں افطار میں یا نہیں, یہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا, البتہ باہر تو دیکھے ہیں میں نے چاول وہ ڈالتے ہیں سفرے میں, ہو سکتا اندر نہیں لے جانے دیتے ہوں گے, اعتکاب میں تو نہیں لے جانے دیتے لیکن افطاری کے وقت بھی ہو سکتا ہے نہ لے جانے دیتے ہو, باہر ڈالتے ہیں سفرے پہ چاول. اچھا اب اس میں مغرب کی اذان کے دوران کھاتے پھر تھوڑا وقفہ مزید دیا جاتا ہے تو وہ لوگ کھاتے ہیں اس میں, اب وہ جس طرح بھی جلدی جلدی کھانا ہوتا ہے ڈبل روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا توڑا تو یہ باقی چھوڑ دیا, اب وہ دوسرا بیٹا اس کو توفیق نہیں ہے کہ یہ ادھوری ڈبل روٹی کو یہ کھا لے, اس نے بالکل فریش ڈبل روٹی پہ ہاتھ مارنا ہے, اس نے اس سے ٹکڑا توڑا تو یوں مطلب یہ توڑ پھوڑ بچا دیتے ہیں اس کی. اور اگر میں کہوں کہ روزانہ لاکھوں روپے کا اناج افطار کے نام پر پیٹ میں جاتا ہے وہ تو صحیح ہے جبکہ اور کوئی مانے شرعی نہ ہو, ورنہ لاکھوں روپے کا اناج غالباً بظاہر ضائع کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ دیکھیں کہ سفرے میں وہ لپیٹ کر اس کو اور ڈسٹ بین میں وہ نکلتی ہیں کہ ٹرالیاں وغیرہ اس میں ڈال دی جاتی ہیں. یہ سنا ہے کہ بعض میں جو بےچارے غریب یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ اس میں سے چھاتی کر کے لے جاتے ہیں, اگر لے جاتے ہیں تو بہت خوش آئند بات ہے, تو سبھی کو لے جانا چاہیے کہ مدینے کے ٹکڑے تو چھانٹ لینے چاہیے, جبکہ وہ ڈالنے والا عرفی ہے کہ وہ لیتا ہی نہیں, وہ ڈال کے بھول جاتا ہے, بلکہ بڑے بڑے شیخ لوگ جو ہے وہ اس کی ترکیبیں کرتے ہیں اور اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں کہ وہ والے بن کے یہ میرا سفرا ہے دو سفرے میرے ہیں, اس طرح یہ لوگ کچھ ترکیبیں بناتے ہیں, پھر ان کے بچے ان کے بڑے یہ گھوم پھر کر منتیں کرتے ہوتے ہیں, یا ابو یا شیخ وہ بلاتے ہیں کہ ہمارے سفرے پر بیٹھ جاؤ افطار کے لیے, یوں کر کے بھی بٹھاتے ہیں یہ. تو بہرحال یہ کہ مسجد کے اندر بہت گرایا جاتا ہے اور بہت زیادہ مطلب ضائع کیا جاتا ہے, تو اس لیے ایک تو یہ کہ مسجد میں اس کا, پھر مسجد میں سفرے کے نیچے بھی وہ تشریف لے آتا ہے, جو بھی غذا کے دانے ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں وہ مسجد کے وہ یعنی رات کو بھی وہ اجزاء جو ہیں اس کے یعنی کہ نظر آتے ہیں, خاص کر تل نظر آتے رہتے ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ کہ جہاں بھی دنیا میں آئینے مسجد میں اس مروجہ افطار کا جو سلسلہ وہ نہ کیا جائے, مجھے پتا ہے کہ میرے مشورے پر عمل کسی نے بھی نہیں کرنا سوائے تنقید کے, ہو سکتا ہے بعض تنقید ہی کرے لیکن تنقید ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ میں مسجد کے احترام کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, میرا ذاتی کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ مسجد کا احترام چونکہ لوگ نہیں کر پاتے اس لیے بہتر یہ کہ مسجد کے اندر نہ کیا جائے, اور ایسی جگہ کیا جائے جیسے فناء مسجد جس کو بولتے ہیں, یا فناء مسجد میں بھی کیوں وہاں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں جب مسجد اندر بھر جاتی ہے, تو خارج مسجد کو ایسی اگر جگہ ممکن ہو تو وہاں یہ انتظام کرنا اچھا. حسین نصیب پانی پی کر افطار کرنا یا ایک کھجور کھا کر افطار کرنا یہ نصیب ہو جائے, کھجور بھی کھجور بے شک سنت ہے کہ اس سے افطار کیا جائے, پانی کے گھونٹ سے بھی افطار کرنا سنت ہے. اب کھجور میں یہ ہے کہ کھجور سے افطار کیا تو نماز سے پہلے وہ منہ پورا صاف کرنا ہوگا, یہ نہیں کہ آپ نماز کے دوران اس کی مٹھاس سے محظوظ ہوتے رہیں, مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے رہیں, مٹھاس دور کرنی پڑے گی, اور اگر دانتوں میں اس کے اجزاء آ گئے تو یہ بھی دانتوں کو بھی خلال کرنا ہوگا, ورنہ یہ کہ فرشتوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے جبکہ نماز پڑھنے والا تلاوت کرتا ہے اور اس کے دانت میں کوئی غذا کا جز حصہ کوئی ذرہ کوئی دانہ یا کوئی اس طرح کی چیز پھنسی ہوئی ہوتی ہے. تو کھجور کھانا بے شک سنت ہے افطار میں کھائے لیکن نماز میں دانت صاف کرے. اگر نہیں کر سکتا تو پھر پانی بھی سنت موجود ہے حدیث شریف میں کہ پانی پاک کرنے والا ہے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ دانتوں میں نہیں پھنستا. اب ایک بہت پیارا مدنی پھول یہ ہے اس میں کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سموسے اور کباب آنے دو پھر دیکھو مغفرت کس کو یاد رہتی ہے. تھال آنے دو خالی, تھال کا ٹائم ہونے دو, رنگ برنگے شربت آنے دو ٹھنڈے ٹھنڈے, پھر پتہ نہیں کس کو یاد رہے گی اپنی مغفرت کی دعا کرنا. تو یہ خدا کی قسم بڑا امتحان ہوتا ہے. ایک تو وقت قلیل, افطار کا وقت, اور حدیث میں بشارت کہ روزانہ با وقت افطار 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. ہے نا نازک وقت, کتنا نازک وقت ہے. اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے, کیا ہم کو دعا کرنا یاد رہتا ہے؟ جبکہ حدیث پاک میں یہ بھی فرما دیا گیا, حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ افطار کے وقت مانگی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی, قبول ہو جاتی. ایک تو 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں افطار کے وقت, دوسرا یہ بھی یعنی گویا آفر ہے کہ مانگ لو جہنم سے آزادی, یعنی یہ دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت. اچھا اب ہم سموسا قبول کر لیتے ہیں, کباب قبول کر لیتے ہیں, اچھا رول بھی قبول کر لیتے ہیں, اچھا چھولے بھی قبول کر لیتے ہیں, اچھا انہی میں وقت پورا ہو جاتا ہے. بڑی مشکل سے جماعت ملتی ہے. اب یہ کہ وہ جہنم سے آزادی کی دعا یہ کس نے قبول کی, یہ چوٹ لگانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے کس نے قبول کی کہ اس وقت جہنم سے آزادی مانگے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگے, رحمت طلب کرے, ہے نا کیسی یعنی کہ نفس کا کیسا مطلب یعنی کہ چکر ہے اس میں. کاش یہ وہ تھال جو سجائے جاتے ہیں نا یہ مغرب کے ٹائم پر اس کا رواج دنیا میں ختم ہو جائے اور دعا کی ترغیب ہو جائے کہ یار جہنم سے آزادی مانگو گے یا سموسے کھاؤ گے. سموسے ساری رات کھانے کا ٹائم ہے, یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے, اس میں دعا مانگ. آدھا منٹ, 25 سیکنڈ, 12 سیکنڈ کے لیے اتنا ہی کہہ دو یا اللہ جو 10 لاکھ جہنم سے آزاد ہونے والے ہیں ایک میرا بھی نام شامل کر دے. مگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں کل پتا چلے گا یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے نا. یہ ہے کہ کل پتا چلے گا کہ یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا کہ ہم جہنم سے آزادی اللہ پاک کی بارگاہ سے طلب کریں. افسوس حرص تمغہ اور لالچ نے ہمارا بالکل یعنی کہ ذہن خراب کر کے رکھا, بس ہر وقت ہم کو کھانے پینے کی پڑی. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں کوشش کیجیے, ٹھیک ہے جو کھاتے کھانے دیں وہ بھی جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن مطلب یہ کہ ایک طرف پھول ہے وہ بھی جائز ہے, کانٹے پر ہاتھ رکھنا یہ بھی جائز ہے. تو یوں سمجھ لو کہ کباب سموسے یہ ان مانو کر کانٹے ہیں جن کو اٹھانا جائز ہے, ہم پھول پر ہاتھ رکھتے ہیں. ہم کو جہنم سے آزادی چاہیے کہ ایسا موقع ایسی پیاری گھڑی پھر تھوڑی آئے گی. اچھا سارا مہینہ پڑا ہے تو آپ جیو گے کیا سارا مہینہ؟ آج افطار کے وقت دعا کا موقع مل گیا اسی کو غنیمت جانے کل ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جیسے کہ حدیثوں میں ہے کہ جب بھی نماز پڑھے تو بندہ اس کو اپنی آخری نماز تصور کرے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے. تو اس لیے وہ جب جب موقع وہ ایسا موقع تو اس میں کوشش کیجئے کہ پانی کا گھونٹ بھرا افطار کر لے, افطار میں تاخیر نہ ہو. اور دعا کی قبولیت یہ افطار کرنے کے بعد ہے, افطار سے پہلے ہمارے یہاں مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے, یہ بھی جائز ہے, اچھی بات ہے. لیکن اصل جو حدیث ہے پاک میں قبولیت کی جو بشارت ہے نا وہ سورج غروب ہونے کے بعد ہے. سورج جیسے ہی ڈوبا فوراً افطار کیا, مثلا پانی کا گھونٹ بھرا, اب اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا مانگے, یہ قبولیت کا وقت ہے. تو انشاءاللہ ہم پورا خیال رکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ ہم دعا مانگیں اس کو پہلے دو سیکنڈ مل جائیں تین سیکنڈ مل جائیں ہم کچھ نہ کچھ اللہ کی جناب میں اپنا سوال عرض کر دیں بعد میں انشاءاللہ قابلیں موقع ملے گا تو وہ اسلامی بھائی جو روزانہ افطار کے وقت سڑکوں پر بھاگے دوڑتے ہیں کہ ہم گھر جلد پہنچے تاکہ کھانا ہمیں مل جائے وہ ان مدنی پھولوں پر بالخصوص یقیناً اس میں ہم سب کے لیے مدنی پھول ہیں مگر ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا مدنی پھول لیتا رہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں کہ کہیں سڑک پر ہیں تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سڑک پر رہنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ایسے موقع پر جہاں پر اسلامی بھائی کو پتا ہے کہ عموماً میرا روزہ راستے میں ہی افطار ہو جاتا ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی پانی کی بوتل ساتھ رکھ لے اور راستے میں جیسے کہ وہ گاڑی میں ہے بس میں ہے موٹر سائیکل میں کسی بھی پوزیشن کے اندر ہے یہ میری معلومات کے مطابق شاید مغرب کے بعد لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں جو جلد گھر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو وہ دیکھ لیں کہ یہ غروب آفتاب ہو گیا افطار کا وقت ہو گیا تو فوراً پانی کے جیسے کہ ایک یا دو گھونٹ پی لیے اور روزہ افطار کر لیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے جس حالت میں بھی ہیں ہم اگر اپنے رب سے دعا کر لیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے مجھے بخش دے بابا کیا مشورہ ہے آپ کا سبحان اللہ لاکھوں لوگ ایسا ہو جائے لیکن وہ آپ جو فرما رہے ہیں اگر یہ مطلب چلو کھانے پینے کا دن یہاں تو لڑتے ہیں سو افطار کے وقت تو اتنا غصہ آتا ہے ان لوگوں کو ٹریفک جام ہوئی تو مطلب بعض وقت گالیاں بھی اور کوسنے اور ٹریفک پولیس کو برا بلا بول رہے ہیں تو کبھی مطلب سگنل اگر وہ لال سگنل آ گیا تو اس پر کڑکڑاہٹ اور اگر ٹریفک جام ہو گیا تو اگلی گاڑی والوں کو بھانڈ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بیچارے تو یہ تو ایک اور نیا ایک تو ایک یہ نیا باب آپ نے کھولا نا کہ ایک تو وہ گھر ہی کے جواب چلیں لوگ مطلب کہ اس ٹائم پر دعا کے بجائے کھانے پر ٹوٹے ہوئے ہیں مگر ایک وہ طبقہ جو نہ دعا پہ ہے نہ کھانے پر ہے بلکہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو مطلب کہ ایزا پہنچانے میں لگا ہوا اس کو تو مزید اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ عین مغفرت کی یہ گھڑیاں بخشش کی گھڑیاں جہنم سے آزادی کی گھڑیاں ہیں میں کن کاموں میں پھنس گیا ہوں مجھے تو اپنے رب کے حضور حاضری دے کر اپنی مغفرت کی مطلب کوئی صورت بننا نہیں چاہیے کہ میں بخش آ جاؤں بہت پیارا مدنی پھول دیا بابا کہ یہ افطار جو آج میں کر رہا ہوں مجھے کیا پتا کہ اگلی افطار مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی اگلا روزہ میں رکھ پاؤں گا کہ نہیں رکھ پاؤں گا ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہمارے گھروں میں عموماً دسترخوان بچھے ہوئے ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر براہ راست مناجات افطار کا سلسلہ رہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جو سب اس وقت کی اہمیت اور اس وقت کی قدر کو ایسا نہیں سمجھتے نہیں ہیں سمجھتے ہیں مگر یہ کہ کھانا سامنے ہوتا ہے تو اگر مدنی چینل پر ہوں کیونکہ مدنی چینل پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے اور بالکل اس وقت دعا ہو رہی ہوتی ہے دعا مناجات چل رہی ہوتی ہے اور ایک تعداد عاشقان رسول کی آپ چینل پہ دیکھیں گے جو پھوٹ پھوٹ کر رب عز و جل کے حضور مغفرت کی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں نہ جانے کس کا تڑپنا کس کا بلکنا کس کا سسکنا ہمارے کام آ جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے اور مدنی چینل پہ موجود تمام عاشقان رسول بخشے جائیں کیا عجب تو یہ مناجات افطار کا بہت اہم ترین وقت ہوتا ہے عصر و مغرب کے درمیان کا اس میں دعا بھی یاد کروائی جاتی ہے جو براہ راست نشر کی جاتی ہے آئیے دعا یاد کریں اس کے بعد تلاوت ہوتی ہے نعت شریف ہوتی ہے مناجات ہوتی ہے نیکی کی دعوت ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کی بھی اس میں شرکت ہوتی ہے اور خوب عاشقان رسول رو رو کر اللہ عز و جل کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے باقاعدہ شاید مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ امیر علیہ سنت کا بھی یہ معمول ہے کہ دو گھونٹ چند گھونٹ پانی کے لے کر افطار کر کے آپ کے لب ہل رہے ہوتے ہیں اور آپ اس وقت بھی دعا میں مصروف ہوتے ہیں ہم کوشش کریں اللہ کرے کہ وہ جو باپا جو اس ٹائم پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کلمہ مدنی چینل پر نشر ہو جائیں تاکہ گھر بیٹھے ہوں کو بھی اس سے کافی ذہن مل سکتا ہے تو میں امید کروں کہ یہ جو آج جو ہمیں ابتدان جو مدنی پھول ملا ہے یہ مدنی پھول پر ہم تمام اسلام پہ اپنے گھروں میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ افطار کا وقت ہوتا ہے, ایک تعداد گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, اذان کے غروب آفتاب کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے اور اہل خانہ موجود ہوتے ہیں. اس میں کوشش کیجئے بے پردگی نہ ہو, یعنی گھر میں وہ لوگ آپس میں جو بیٹھتے ہیں اس میں پھر بھابھی دیور اور جیٹ وغیرہ کے جو پردوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی ضرور رعایت کرنی چاہیے. ایسے باپا گھر میں جو ماحول ہو جس میں دیور بھابھی جیٹھ اور اس طرح کے جن جو غیر محرم افراد جو گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں, پھر اس میں یہ ترکیب بن سکتی ہے کہ اسلامی بہنیں الگ اپنے کسی کمرے میں افطار کی ترکیب بنائیں اور اسلامی بھائی الگ کسی اپنے کمرے میں افطار کی ترکیب بنائیں. کیا ایسی صورت ہونی چاہیے کہ وہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر پھر سارے مطلب کہ وہ وقت قبولیت کا وقت اور ماحول جو ہوتا ہے وہ تھوڑی سی تشویش والی ہے. بابا ہاں یہ ہے کہ دیور اور بھابھی ان کا تو ظاہر ہے کہ شریعت سے پردہ ہے, دیور جیٹھ نام ہے, جیٹھ اور دیور ہے تو ایک ہی بات کہ وہ شوہر کے بھائی ہوتے ہیں بیوی کے, اور یہ ان سے پردہ ہوتا ہے. چھوٹا بھائی کہنے سے وہ چھوٹا بھائی بن نہیں جائے گا. اگر پانچ سات سال کا ہے, نابالغ بچہ ہے, تب تو وہ کوئی حرج نہیں, اس کا پردہ نہیں ہے. البتہ بالغ ہے تو ظاہر کا پردہ ہے, بھلے نظر چھوٹا آ رہا ہے لیکن بالغ ہو گیا. 12 اور 15 سال کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے. اب آثار بلوغ ظاہر نہ ہوئے اور 15 سال ہجری سن کے حساب سے پورے ہو گئے تو اب بالغ ہو گیا, اب اس سے پردہ ہے. تو یوں اگر دیور بھابھی جیٹھ یا دیگر وہ جو کزن جس کو بولتے ہیں خالہ زاد مامو زاد پھوپھی زاد یا سالی بہنوئی, یہ سب کے آپس میں پردے ہیں, اور یہ نہ افطار میں بلکہ تو کبھی بھی ساتھ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ وہ تم کہ تو مسائل ہے پھر. اور ظاہر ہے کہ یہ تو قبولیت کے اوقات ہیں, اور اس میں ایسی جگہ مطلب یعنی کہ بیٹھ کر دعا مانگنا یہ تو اور بھی عجیب سا ہے. بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جس جگہ ایک بار گناہ ہوا ہو نا, جس جگہ پر, یہ غور سے سننے کا مدنی پھول ہے کہ جس جگہ ایک بار گناہ ہوا ہو اس جگہ سے بھی دور رہنے کا حکم ہے, اس جگہ سے ہٹ جائے وہاں نہ رہے. اب یہاں تو دیور اور بھابھی کی روز نگاہیں چار ہوتی ہیں, روز دن میں 1000 بار گناہ ہو رہے, اس جگہ سے تو دور ہونا ممکن ہی کہا. یہ کہ پھر اب یہ کہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, ہماری مصیبتیں آسان نہیں ہوتی, تو مشکلیں حل نہیں ہوتی, تو بچے بیمار رہتے ہیں, پتہ نہیں گھر میں کسی نے کچھ کروا دیا ہے. اب کوئی کروانے آئے گا تب آئے گا, اور شیطان نے تو کروا ہی دیا نا, گناہوں میں ڈال دیا. یہ کوئی کم مصیبت تو نہیں ہے, چھوٹی مصیبت تو نہیں ہے, اصل مصیبت تو یہ جو گناہ, باقی بیماریاں پریشانیاں ان میں وہ ثواب کی ترکیب ہے نا, لیکن گناہ میں ثواب کی ترکیب نہیں ہے نا. تو اصل جو مصیبت ہے گناہ, اور سب سے بڑی مصیبت کفر ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ دیور بھابھی اور یہ تو کبھی بھی اس طرح ان کا آپس میں ترکیب نہیں ہونی چاہیے. نہ دیور, جیسے دیور آئے گا تو بھابھی کو بولے کھانا گرم کر دو تو چائے بنا دو, تو اس کی بھی ترکیب نہیں ہے, یہ احتیاط کرنی ضروری ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنی امی سے کہا کہ مجھے چائے پینی, اور امی نے اپنی بہو کو حکم دیا اور اس نے چائے اس طرح پیش کی کہ اس میں کسی طرح کی بے پردگی نہ ہوئی, تب تو جائز ہے. اور اگر بے پردگی کے ساتھ وہ ترکیب ہے, جیسا کہ آج کل گھروں میں بے پردگی کے ساتھ ہی ترکیب ہے, وہ چھوٹا بھائی بولتی ہے دیور کو اور جیٹھ کو بڑا بھائی بولتی ہے, یہ اس طرح کہنے سے چھوٹے بڑے بھائی نہیں ہو جاتے, حکم شریعت باقی رہے گا, اور بے پردگی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور اس میں دونوں ہی کے لیے مسائل ہیں, دونوں کو بچنا ہوگا. اس سے گھر کی بات نہیں ہے پاپا, اب یہ جیسے ماہ رمضان مبارک ہے نا, تو عموماً یہ گھروں میں گھروں کے ساتھ ساتھ ابھی افطار پارٹی کے نام پر ترکیبیں بنتی ہیں, اور جیسے کہ چچا نے دعوت کی تو خاندان بھر کو جمع کیا, ماموں نے دعوت کی تو خاندان بھر کو جمع کیا, تو یوں کا پھوپا اور یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں, پھر دوست احباب ہوتے ہیں, یہ خاندان بھر کو جمع کرتے ہیں, اور اسے ایک واقعہ ایک مقدس اور ایک نیک یہ موقع ہوتا ہے اور اس کو مطلب اس طرح لیتے ہیں اور پھر اس میں مطلب بالکل وہ آئی آئیے بھابھی آئی آئیے بھابھی جی بھائی جان کر کے یہ سارے دوست احباب ان کی مطلب بیویاں اور ان کی بڑی بیٹیاں اور یہ سارے سارے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ایسے الگ سلگ ہو رہے ہوتے ہیں پھر آپس میں بیٹھ کر ایک جگہ کھانا کھائیں گے پھر کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر چائے پئیں گے اور ملیں گے پھر آنے کے وقت جاتے وقت ایک دوسرے کو وہ مطلب کہ وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں ان میں اگر کوئی چچا میاں ہوگا تو وہ غیر محرم ہو جو بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا ایک الگ اس کا مسئلہ ہے وہ سب یہ کرتے رہیں گے تو یہ بالکل جیسے کہ خاندان کے خاندان ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس بے پردگی کو یا تو سمجھ نہیں رہے یا یہ جان بوجھ کر اس میں پڑ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ ہوگا کیا کہ اتنے مقدس گھڑیاں اتنی مقدس آتے ہیں اور پھر افطار کے نام پر جمع ہونا اب چاہے اختیار کے نام پر ہو مولود کے میلاد کے نام پر ہو گیارہویں کے نام پر ہو کہ چھٹی کے نام پر ہو ختم شریف کے نام پر ہو کسی بھی نام پر ہو ایسا اس کے متعلق آپ ہمارا کچھ مدنی ذہن بنا دیں ہزار شادی کے نام پر بھی نہیں کر سکتے نہ یہ ختنہ کے نام پہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور دنیاوی یا دینی تقریب کے نام پر بے پردگی کی اجازت مل سکتی ہے بے پردگی بے پردگی ہے تو یہ افطار جو اس طرح کا کرتے ہیں خدا جانے وہ ثواب کی کون سی امید کر رہے ہیں تو الٹا ایک طرح سے وہ گناہ بھرا ایک مجمع ہوتا ہے جس پر رحمت اترنے کی بظاہر کو صورت نہیں ہے لعنتیں کتنی اترتی ہوں گی خدا بہتر جانے پورا یہ مجمع جو ہے افطار کے نام پر جو جمع بے پردہ ہوئے ہیں تو لعنت اترتی ہوگی اور ٹھیک ٹھاک اترتی اور وہ آتے ہوں گے اور گناہوں کے ٹوکرے لے کر رخصت ہوتے ہوں گے ہاں کوئی ایسا غیرت مند بھی خاندان کا فرد آیا اس میں اس دعوت میں اور اس نے مطلب کہہ دیا کہ بھائی میں تو ان سب سے الگ تھلگ بیٹھوں گا اور وہ واقعی اس نے اپنی نگاہوں کو بچانے میں کامیابی حاصل کی اور وہ الگ تھلگ ہو گیا وہ مستثنی ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بے پردگی کرتے ہیں اور آئیے اور جائیے جس طرح آپ نے وہ بتایا تو مسکرا کر ایک دوسرے کا استقبال ہو رہا ہے تو ہاتھ بھی پھر رہے ہیں تو اب تو ہاتھ ملانے کا بھی مرد و عورت میں رواج شروع ہو گیا ہے تو نعوذ باللہ جو یہ کر رہے ہیں کہ یہ اب بظاہر ان پر رحمت کے نزول کے کوئی یہ سامان نہیں ہے بظاہر بلکہ وہ لعنت کے نزول کے نحوست کے نزول کے اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہم اس کی امان چاہتے ہیں آمین اب ہم سب کو بچنا چاہیے اب ہاتھ ملانے کی بات کہہ رہے ہیں مجھے یہاں کا تو نہیں پتا شاید ہم ساؤتھ افریقہ میں تو ہمیں بتا رہے تھے کہ اب یہ غیر مرد اور جو عورتیں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے سے گلے بھی ملتے ہیں لا حول ولا عید کے موقع وغیرہ خوش اس طرح کے موقع پر یہ مونیکا جیسے جیسے لڑکا دو لڑکے آپس میں جیسے ملاقاتیں کرتے ہیں نا ایسے لڑکے لڑکیاں بھی آپس میں یوں مت ہاتھ ملانا گلے ملنا بالکل کوئی جیسے کہ جھجک یا ایک مسلمانوں میں ہے یہ عید کے موقع پر جیسے یہ بتا رہے تھے تو یہ بھی ساؤتھ افریقہ میری حاضری تھی تو یہ تھے جمع تو اس طرح کے کچھ معاملات سامنے رکھے تھے ارے ایسا لگتا ہے بابا کہ یہ بے پردگی کا جو سیلاب ہے اس سے نہ جانے خیر یہ نہیں کہتا کوئی بھی نہیں بچا ہوگا لیکن نہ جانے کتنے گھر ہیں جو بس بچے ہوئے ہوں گے بچے اللہ ہوئے جس کو بچاتا ہے اللہ جس کو بچاتا ہے بچے رہے ہوتے ہیں اور اس میں ویسے بابا اصل کردار کس کو ادا کرنا چاہیے گھر کے بڑے بوڑھوں اگر گھر کے بڑے بوڑھے جو ہے نا وہ اس کی ترکیب بنائے نا کہ جیسے باپ بولے کہ میں ایسی دعوت نہیں ہونے دوں گا یا ماں بولے کہ میں نہیں ہونے دوں گی تو اولاد کیا کرے گی فرق ہے وہ فرق تو پڑے گا اس سے یا گھر کا کوئی بڑا بیٹا ہے جو کماؤ پتر ہو اور اس کی چلتی ہو اور ماں باپ نہ مانتے ہو تو وہ ہتھیار ڈال دے کہ میں اس میں کوئی تعاون نہیں کروں نہ میں پیسے دوں گا نہ تمہیں کوئی چیز لا کر دوں گا نہ میں اس دعوت میں شرکت کروں گا تو اس کا بائیکاٹ جو ہے نا وہ ہلا دے گا ان کے خاندان میں تو ایسے گھر کا کوئی ایک فرد بھی خوف خدا والا اور کڑن شاہ مل جائے نا تو وہ گھرانہ جو وہ قابو آ سکتا ہے اور ایسا کرتے بھی ہوں گے بعض ماشاءاللہ ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو اس میں بہت دل جلاتے ہیں اور وہ ایسی ترکیب کرتے ہیں تھوڑا مطلب ہے کہ وہ 19-20 ہو جاتا ہے لیکن بعضوں کا ترکیب بن جاتا ہے مطلب انسان قابو کر بھی لیتے ہیں مرد اور عورتوں کو سیپریٹ کر بھی لیتے ہیں اور بہت زیادہ یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ جس میں بے پردگی اور اس طرح کا سلسلہ نہ ہو ساتھ ساتھ باپا یہ جو آپس میں جو دعوتیں اور گیدرنگز ہوتی ہیں فیملی ممبر جہاں جمع ہوتے ہیں، چاہے شادی کا موقع ہو، نکاح کا موقع ہو، یا کوئی بھی خوشی یا ایون کے غم کا بھی موقع ہوتا ہے، موت میت کے بعد بھی جمع ہونے کا یہ موقع ملتا ہے، تو باپا اس میں ایک دوسرے کی غیبتوں کا سلسلہ، برائیوں کا سلسلہ، تہمتوں کا سلسلہ، یعنی ایسا لگتا ہے باپا کہ یہ بے پردگی، یہ غیبت، یہ چگلی، یہ تہمت، یہ دل آزاریاں، آپس کے جو گفتگو کے اندر جو رونگ نمبر مارنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تعداد ہے جیسے کہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہوں، یہ جیسے ایک نارمل سی زندگی کا ایک حصہ، پارٹ آف لائف ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ کیسا بابا؟ یہ تو بہت مردوں میں بھی عورتوں میں بھی دونوں میں، کہ جیسے کہ اب وہ کھانے بیٹھے، وہ دیکھا وہ کیسے کھا رہا تھا، جیسے کہ کئی دن کا بھوکا نہ ہو، کیسا کھا رہا تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے، یار میں نے ایک پلیٹ صاف نہیں کو تین پلیٹ چٹ کر گیا، اب یہ شروع ہو گئی نا غیبتیں، اس کے جانے کا سامنے کچھ بھی نہیں بولے، سامنے اس کے مسکرائیں گے وہ اچھے اچھے بنیں گے، لیکن پیچھے سے اس کی وہ غیبتیں شروع، چوتھی پلیٹ کی آفر کریں گے وہ لیجئے نا، ہاں وہ بھی ڈال میں سے، ہاں وہ طنز کے طور پہ وہ لیجئے نا، اور دل میں یہ کہ بس کرے گا کہ نہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ گناہ کا کام ہے، اب ایک کا پیٹ ہی مطلب ایسا کہ ایک روٹی میں بھر جاتا ہے، کسی کا بھرتا ہی چار روٹی میں بےچارا کرے گیا، اب اس کے کھانے پر آپ کیسے پابندی ڈالو، پھر تنقید کی یہ حاجت ہے، تنقید کیوں کرتے، یہ تنقید جو ہے پیچھے سے یہ ظاہر ہے کہ غیبت، بعض صورتوں میں تہمت اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو یہ کیا وہ اس نے یوں خوش نصیب بھی ہے انوان ہو کر کہ اس نے کھانا بھی زیادہ کھایا اور تحفے میں نیکیاں بھی اس نے پائی، آپ نے بنڈل دیا نا نیکیوں کا اس کو غیبت کر کے اس کی، تو بہرحال یہ کہ اور بھی بہت ساری تنقیدیں ہوتی ہیں کہ یار وہ یوں پالتی مار کے بیٹھا تھا اور یار اس کا پیٹ یوں نکلا ہوا تھا اور ہنستا تھا تو یہ کیسا لگتا تھا، جیسے کہ مطلب ہے کہ وہ نہیں گدھے کا منہ کر کے اس طرح ہنستا تھا، یا بڑی مشکل سے جان چھوڑائی، میرا آنکھیں مل گئی میں بچا رہا تھا، ایسی چکنی کی اس نے ایسی لمبی کی، بڑی مشکل سے میں نے اس سے یار جان چھڑائی اور ٹاپک چینج کیا، طرح طرح کی مطلب غیبتیں، یہ معاشرے کا حصہ ہے آج کل، اس لیے مطلب یہ کہ زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے کہ آدمی پہلے تولے بعد میں بولے، کہ بھائی یہ جو بولنے جا رہا ہوں اس میں کوئی ثواب بھی ہے یا نہیں، اگر اچھا ثواب نہیں ہے تو کم از کم اس میں ایسا تو نہیں کہ گناہ ہوتا ہو، یا گناہ بھی نہیں ہے تب بھی غور کریں کہ نہ ثواب نہ گناہ، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جیسے فضول، اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، تو اگر اس سے بھی بچ جائے تو اچھا ہے، اس کی جگہ کچھ اللہ رسول کا ذکر کر لے، اب یہ فالتو بات کرے گا ذہن نصیب، اس کی جگہ دو تین بار درود شریف پڑھ لے، ثواب تو ملے گا، یہ فضول بات سے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ فضول بھی اس وقت فضول ہے کہ جبکہ سو فیصد ہی فضول ہو، ہماری کئی فضول باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بعض اوقات ہم فضول سمجھتے ہوتے ہیں، جو تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اکثریت تو شعور ہی نہیں رکھتے کہ فضول اور نافضول کیا ہوتا ہے، جو فضول کو سمجھتے ہیں وہ بھی سو فیصد ہی فضول ہے یا نہیں ہے، یہ اس کی مطلب ہے کہ وہ ترکیب ان کے لیے بھی دشوار ہوتی ہے، کہ بعض اوقات جس کو فضول سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ فضول نہیں ہوتی، اور گناہ بھری گفتگو ہوتی ہے، ہم فضول سمجھ لیتے ہیں اپنی بے توجہی کی بنا پر یا شیطان اور نفس کے بہکانے پر، اس لیے بھی کاش کم گوئی کی، کم بولنے کی عادت پڑے کہ آدمی ضرورتاً بولے، باقی چپ رہے تو اس میں عافیت ہے، من سمت نجا، حدیث پاک میں جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اپنے عزم کا اظہار کریں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ پتوں کے چور کفل مدین لگا، انشاءاللہ سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری، بندی پر تحریک جاری، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ مدنی چلنے کے ناظرین جانتے ہیں کہ آج نکاح کا بھی سلسلہ ہے، مگر میری خواہش ہے کیونکہ آج ہمارے مدنی چینل پر ایسے بھی بہت سارے خاندان وغیرہ کے افراد جمع ہوں گے، مختلف لوگ جمع ہوں گے جو کہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو میں چاہ رہا تھا کہ اس موقع پر تھوڑا سا ہم غور سے سنیں تاکہ ہمارے یہاں ہونے والی جو بے قاعدگیاں ہیں ان کا کوئی سدے باب کیا جا سکے۔ جیسے کہ ابھی غیبت کے بارے میں بات ہوئی، دل آزاریوں کے بارے میں بات ہوئی، اور جو بے پردگی ہوتی ہے اس کے بارے میں باتیں ہوئیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ یہ آپس کے جو خاندان ہوتے ہیں جو شادی بیاہ سے جو جڑتے ہیں ان میں بہت جلدی بعض جگہوں پر نااتفاقیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں بابا، ان اسباب میں سے چند اسباب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دو تین اسباب ہی میں عرض کروں گا تاکہ اس کی آپ وضاحت بھی کر دیں اور ہمیں مدنی پھول دیں تاکہ ہمارا گھر یہ امن کا گہوارہ بنا رہے، اور یہ جو خاندان آپس سے ملتے ہیں ان خاندانوں میں یہ رشتوں میں محبت، پیار، اتفاق اور اتحاد باقی رہے۔ دو تین چیزیں ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ مطلب کہ جس میں نا اتفاقی ہونے کے ہمیں اندیشے رہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ لینے دینے کے معاملات، کہ اس نے یہ دیا نہیں، اس نے یہ لیا نہیں، اس نے کم دیا، اس نے زیادہ دیا، ایون کہ لفافہ میلا تھا تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی کوئی بات ہو تو کیا پتا، نوٹ ہی تھوڑی سی میلی کچیلی دے دی، کوئی پان والے نے 1000 روپے کی نوٹ دی، وہ پان کا کٹھا لگا کے دے دیا تو اس کو تو اتنی تمیز نہیں تھی کہ کٹھے والی نوٹ دینے کی کیا ضرورت تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دلہن پہ کٹھا اترے گا پھر۔ تو یوں مطلب کہ طرح طرح کے، وہ آم کچا آ گیا تو وہ پھل پکا آ گیا تو یہ تربوز سفید آ گیا، عجیب و غریب قسم۔ یہ ایسے ہی میں تھوڑا خوشتبی کے طور پہ بھی عرض کر رہا ہوں، ضرور نہیں کہ یہی موضوع بنتے ہوں، لیکن اس سے کہنے کا مقصد یہ کہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور نہ ہونے والی باتوں پر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو لینا دینا ایک، یہ بابا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے متعلق جھگڑوں کی کیا وجہ بنتی ہے۔ دوسرا، دعوتوں کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ اس نے اس کو دعوت دی، اس نے کھڑے کھڑے دعوت دی، اس نے بیٹھے بیٹھے دعوت دی، اس نے فون پر دعوت دی، تو اس نے خالی ایس ایم ایس کر دیا، تو اس کو آنا چاہیے تھا، تو اس کو جلدی آنا چاہیے تھا، تو دن کو آنا چاہیے تھا، تو رات کو آنا چاہیے تھا، طرح طرح کے چھوٹی موٹی حرکتیں کر کے کسی صورت میں مطلب کہ لڑائی جھگڑے کی فضا قائم کرنے کا یہاں ذہن بنا ہوا ہوتا ہے اور نیچر ہوتا ہے، جس سے خاندان کے خاندان لڑ پڑتے ہیں اور الجھ پڑتے ہیں۔ تو یہ بتائیے پاپا کہ اس میں ہماری اپنی سوچ، مدنی سوچ کیا ہونی چاہیے کہ جس سے ہم اتفاق اور اتحاد سے رہیں اور ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ سوال تھوڑا بڑا تھا لیکن کیا کروں، کر لیا۔ یعنی کہ جو دو جگہ رشتے ہوتے ہیں آپ ان میں یہ پر امن رہیں، ہمیں بالخصوص ان میں، یہاں تک کہ پاپا اگر یوں سمجھیے کہ بھائی اور بہن کے درمیان، جس طرح یعنی بہن کی بیٹی اور بھائی کا بیٹا، ان دونوں میں جیسے کہ رشتہ ہو گیا، اب سارے ہو گئے، تو اب تھوڑی دیر پہلے یہ دونوں بھائی بہن تھے، میں وار ہی جاؤں نہ میں وار آ جاؤں، نہ تھوڑے یہ نکاح ہو گیا نہ یہ رخصتی ہو گئی، تو اب وہ نہیں، منگنی جب بات پکی ہو گئی نا تو اب یہ سارے بن گئے، یہ یوں ہو گیا، اب یہ بھائی بہن کا رشتہ کدھر گیا؟ ان کے رشتوں میں فرق آ جاتا ہے بابا۔ اصل یار وہ بس کیا کہیے، آوے گا آوا بگڑا ہوا ہے، یوں کہہ سکتے، وہ سب سے بڑا جو اس کا شاید سبب یہ ہے کہ علم دین سے دوری ہے، کیونکہ معلومات ہی نہیں ہے۔ تو اب اس میں عرض کروں گا کہ اب شادیاں یا منگنیاں، شادی سے پہلے منگنی ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو اس میں ہر برادری کے الگ الگ وہ طور طریقے ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، اس میں اصول یاد رکھ لیجئے، اس میں اصول یہ کہ ہر وہ رسم یا رواج جائز ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، ٹھیک ہے نا؟ تو کئی رسم و رواج ایسے ہوتے ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، وہ جائز ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، بلکہ اب تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ شریعت سے ٹکراتے ہوں. اگر اس کا شروع سے ہم بیان کریں تو پتہ نہیں وہ کیا نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر اب شروعات ہوئی تو لڑکی کے پاس لڑکے کی فوٹو آ جاتی ہے, لڑکے کے پاس لڑکی کی فوٹو آ جاتی ہے, یہ جائز نہیں. ہاں حدیث پر عمل کی نیت ہو تو ایک گنجائش ہے, مگر اس میں نیت کرنی پڑے گی کہ میں حدیث پر نیت کرتا ہوں, میں حدیث پر نیت کرتی ہوں عمل کی, ورنہ پھر اجازت نہیں ہے. تو حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, بار بار نہیں, ایک پھر وہ دیکھ لیں ایک دوسرے کو, یہ حدیث شریف میں اجازت ہے. مگر وہاں شرط یہی ہے کہ حدیث پر عمل کی نیت, باقی ایک دوسرے کو فوٹو بھیجنا اور فوٹو سنبھال کے رکھنا, پھر ایسے یہ بے شرم ہوتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو لڑکی کا فوٹو دکھاتے ہوں گے, لڑکی اپنی سہیلیوں کو دکھاتی ہوگی اپنے منصوب کا منگیتر کا. حالانکہ اس وقت یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام تو ہیں, یہ شادی تو نہیں ہوئی نا, ابھی تو نسبت ہوئی ہے, اور شادی ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کو فوٹو دکھانا تو پرلے درجے کے بے غیرت کا کام ہے, جو اپنی بیوی غیر مرد کو دکھا رہا ہے فوٹو, نعوذ باللہ من ذالک. اور ایسی عورت یہ بھی بے حیا اور بے شرم ہے کہ جو اپنے شوہر کی تصویر اپنی سہیلیوں کو دکھا رہی ہے کہ کل جا کر کسی اور نے پسند کر لیا اس کو اور پھر یہ دوسری کر بیٹھا تو پھر خود ہی روئے گی. تو خیر وہ یہ تو ایک چوٹ کرنے کے لیے عرض کیا میں نے, تو ایک تو یہ ہوتا ہے. پھر اگر تصویر نہ بھی ہو تو ایک دوسرے کے بارے میں دوست اپنی ہونے والی کے فضائل یا جو کچھ خوبیاں خامیاں وہ بیان کرتا ہوگا, اور لڑکی اپنی سہیلیوں میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتی ہوں گی. تو اچھا یہ پھر دوستوں میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو فحاشی کی حد تک چلی جاتی ہیں. فحش بات آپ نے نام بہت سنا ہوگا, لیکن فحش بات کہتے کس کو ہے, اس کی تعریف کیا ہے؟ فحش بات, فحش بات کی تعریف یہ ہے کہ ایسی بات کرنا کہ یہ جس میں وہ میاں بیوی کے ملاپ والی جو لذت ہوتی ہے نا, یہ مقصود ہو اس سے. تو یہ شادی والے آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح باتیں کرتے ہوتے ہیں, بلکہ کسی کی شادی ہونی ہے نا اس سے بھی ایسی باتیں کریں گے. اچھا جو کنوارے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر کے دل بہلاتے ہوتے ہیں, تو یہ حرام ہے اس طرح کی باتیں جو فحش کی تعریف میں آ جائے. یہ ہمارے یہاں یہ عام ہے, یہ معاشرے میں بدقسمتی سے دونوں پارٹیاں کرتی ہوں گی, لڑکیاں بھی کرتی ہوں گی لڑکے بھی کرتے ہوں گے. خیر یہ تو ان کی میں نے تھوڑی سی بات عرض کی آپ کو. پھر یہ کہ مزید وہ ساتھ شادی سے پہلے گھومنے پھرنے جانا, پھر یہ کہ انگوٹھی پہنانا, تو مہندی کی رسم میں تو بے حیائیاں اور اتنی بے پردگیاں ہوتی ہیں جس کی انتہا نہیں. تو یہ کئی ہماری رسوم ایسی ہیں کہ جو شریعت سے سیدھی سیدھی ٹکراتی ہیں, اور یہ ناجائز اور حرام ہے. اور جو نہیں ٹکراتی وہ جائز. اگر خالی مہندی لگاتی دلہن, ایک بات ہے کہ اس کی سہیلیاں مل کر اس کو مہندی لگاتی ہے اور کوئی بے پردگی نہیں ہے تو وہ مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, عورت لگا سکتی ہے. لیکن اس مہندی کی آڑ میں خدا جانے کیا کیا ہوتا ہو, اور وہ لڑکا جو انگوٹھی پہناتا ہے لڑکی کو, لڑکی کو پہناتا ہے نا انگوٹھی, یہ تو حرام ہے. اس کو چھو کر وہ ہاتھ لگا کر انگوٹھی پہناتا ہے, یہ حرام ہے. سر لڑکے کو بھی سونے کی انگوٹھی غالباً پہنائی جاتی ہے, یہ بھی رسم ہے. تو وہ بھی لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہننا یہ بھی حرام ہے. لڑکی کو سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے, یعنی اگر تحفے میں دے دی اس کو انگوٹھی سونے کی کہ وہ پہن لے, تو اگر اور کوئی مانے شرعی نہ ہو تو وہ جائز ہے. اپنے ہاتھ سے پہنانا لڑکے کا جو ہے نا شادی سے پہلے, ہاں شادی کے بعد بھلے ہر انگلی میں بارہ بارہ انگوٹیاں پہنا دے اس کو کس نے منع کیا, لیکن شادی سے پہلے ایک بھی نہیں پہنا سکے گا. یہ شادی کے بعد تو وہ ایک انگوٹھی کا مطالبہ بھی واپس لے لے گا, واپس لے لے گا. تیرے کو اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ تو قبضہ کر لے, شادی کے بعد کب چلتی ہے. خیر تو یہ اپنے اس طرح, پھر باہر شریعت میں یاد پڑتا لکھا ہے کہ حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے دیکھیں یا کہیں پڑھا ہے پتہ ہے آپ کو یاد پڑتا ہے حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے یہ تو لکھا تو ہے احیاء العلوم میں اب یہ کہ یہ فرما رہے ہیں حدیث پر عمل کی نیت کی صورت میں ثواب ملے گا اور اگر نیت نہیں کی تب ثواب نہیں ملے گا لیکن وہ دیکھنے کی اجازت رہے گی چلو ٹھیک ہے آپ بولتے ہیں تو مجھے یاد یہی رہ گیا کہ حدیث پر عمل کی نیت ہو ورنہ اجازت نہیں ہے دیکھنے کی واللہ اعلم جس سے شادی کرنا ہے اسی کو دیکھنا ہے اور کسی عورت کو تو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے تو جس سے شادی کرنی ہے اس کو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں مگر تنہائی کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے اکیلے میں نہیں مثال کے طور پر وہ لڑکے والے اپنے وہ دولہا مستقبل کے دولہا کو لے کر لڑکی والوں کے گھر آ گئے مثال کے طور پر ایک طریقہ عرض کر رہا ہوں اب وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور لڑکے کا بھائی بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ اب معاف کیجئے لڑکے کا بھائی نہ بیٹھے لڑکی کا بھائی ساتھ میں بیٹھ جائے لڑکی کا باپ ساتھ میں بیٹھ جائے اور کوئی خاندان کا فرد نہ ہو ورنہ پھر ان کی تو بے پردگی رہے گی نا ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے صرف اس لڑکے کو دکھانا ہے نا تو یہ لڑکا اکیلا ہو لیکن لڑکے کے ساتھ لڑکی کا کوئی محرم بیٹھ جائے تاکہ لڑکی کی تنہائی نہ ہو لڑکے کے ساتھ اب وہ لڑکی مثلاً چائے یا جو بھی ٹھنڈا شربت وہ لے کر ٹرے میں آ گئی اور اس نے لا کے رکھا اس دوران دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیا یہ ایک دیکھنے کا فارمولہ میں نے آپ کو بتایا جو بھی طریقہ ہو تو وہ تو اس کی آڑ میں دوسرے نامحرم نہیں دیکھیں گے یہ اتنا یہاں تک کہ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ لڑکی کی ماں کو دیکھے کہ لڑکی سے اس کی بھی ملتی جلتی شکلیں تو چلو ماں کو دیکھ کر وہ ترکیب بنا لی اس کی بھی اجازت نہیں ہے لڑکی ہی کو وہ بھی اس کی بہن کو بھی نہیں بلکہ جس سے شادی مقصود ہے اس سے اور یہ بھی دیکھ لے کہ شادی بھی کرنی ہے یا خالی کھینچ تان کے مطلب یوں کہ شاید میں شادی کر لوں تو چلے آپ دیکھ لیتا ہوں نہیں نہیں جبکہ شادی کرنی ہے تو تھوڑی بہت آپس میں پہلے ڈسکشن ہو گئی ہوتی ہے گھر والوں کی بہت بات ہوتا ہے پہلے سے دوستیاں بھی بعضوں کا دوست ہیں وہ الگ کیس ہے آپ کھیلے ہوئے ہوتے ہیں وہ الگ کیس ہوتا ہے لیکن یہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ دو خاندانوں میں آپس میں کچھ نہ کچھ بات چیت ہو جاتی ہے پھر دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے لیکن اب بھی جو آپ نے ایک بات کرتے کرتے آپ نکل گئے کہ بھائی بیٹھا ہے اب یہ بھائی بھی بھائی دیکھے نہیں یا بھائی دیکھے نہیں اگر یہ بھائی بھی یہ تو عجیب حال ہوتا ہو اسے میرا حیرت ہو رہی ہے شاید ایسا ہوتا ہو کہ یہ خود بھی دیکھے نا بھائی سے پوچھے گے بھی بلکہ فرینڈ کو لے جائے آپ لے جاتے ہوں گے تو یہ کہ اب یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ تو ہنستے ہوں گے ہم پر یہ تو پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ کون کس پر ہنستا ہے ہم تو اس مسلمان سے بات کر رہے ہیں نا جو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کو تسلیم کر رہے ہیں تو ان سے بات کر رہا ہوں تو میں کوئی عجیب عجیب باتیں نہیں کر رہا ہوں عجیب آپ کو لگتی ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے نا بخار سے منہ خراب ہو گیا تو اس کو آپ بریانی بھی تو عجیب ہی لگے گی تو میں تو بریانی اور پلاؤ دے رہا ہوں آپ کو یار جنت کے لیے بکنگ ہو رہی ہے ان شاء اللہ نعمتیں کھانے کی اب اپنا منہ ہی کڑوائے کیا کریں تو اس لیے آپ اپنے اوپر ہنسو کے اللہ رسول کی باتیں اور شریعت کے احکام ہیں اپنی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے تو بہرحال یہ کہ اس وقت دنیا کہاں کی کہاں نکل گئی ہے مجھے یہ پتا ہے میں جنگل میں نہیں رہتا کسی غار میں چھپا نہیں بیٹا مجھے ارے میں بھی سنتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے لیکن ہمارا کام ہے سمجھانا اور قرآن کریم کا فرمان ہے وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے فائدہ تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے آپ کو 50 باتیں بتائی شاید ایک آدھ بات پر ہی عمل ہو جائے تو 49 گنا تو کم ہو گئے نا 50 گنا تھے تو ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو جتنا کم ہو گیا اچھا نہیں بھی ہوئے 50 میں تو کچھ بھی فرق نہیں پڑا اور لاکھوں نے اس وقت مجھے سنا ایک نے بھی عمل نہیں کیا سب نے میرا مذاق اڑایا ایک بات ہے تب بھی بولنے کا تو مجھے ثواب مل جائے گا نا جیسے ہمارے یہاں بولتے گا اس کو کیا سمجھانے کا فائدہ ہے تو مانتا ہی نہیں ہے تو میرے نادان بھائی تجھے کس نے کہہ دیا کہ منانا تیرا منصب ہے تیرا کام منانا نہیں ہے تیرا نام پہنچانا ہے تیرا کام پہنچانا ہے تو بول دے نماز کا بول دے، یہ پڑھے نہیں پڑھے، یہ اس کے نصیب تو بولے گا نماز کا تو یہ ثواب مل جائے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی پہنچانے کا مطلب منصب ملا تھا، منانے کا منصب نہیں ملا تھا، ورنہ تو ابو جہل نہیں مانا تو کیا نعوذ باللہ سرکار کو کوئی گناہ ملے گا اس کا؟ معاذ اللہ، ارے ابو جہل نہیں مانا، وہ بدبخت ہمیشہ کے لیے بدبخت تھا، نہیں مانا وہ، لیکن میرے آقا نے اس کو بھی تو تبلیغ فرمائی۔ تو ہمارا کام تو نیکی کی دعوت پہنچانا ہے، تبلیغ کے لفظی معنی ہی پہنچانا ہے، تبلیغ یعنی پہنچانا، تبلیغ کے معنی منوانا یہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ کہ ایک تو یہ جو معاملات ہیں، پھر مزید وہ جب تک منگنی باقی ہے، منگنی کے بعد یہ لین دین کا جو ہے نا یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے معاملہ۔ اب آم کا سیزن آیا تو آم کی پیٹی یا پیٹیاں، اگر یہ بیٹی والا وہ سسرال میں بیٹی کے نہیں دیتا تو وہاں سے باتیں بنیں گی، بیٹی کو تکلیف دی جائے گی بعد میں۔ اچھا، پھر آم بھی عمدہ ہونے چاہیے، ورنہ بولیں گے تیرے باپ نے دیا ہی کیا تھا، آم بھی دیے تو وہ بھی آدھے سڑے ہوئے تھے، یا گھٹیا والے تھے، ایسے آم تو ہم چھانٹ کے پھینک دیتے ہیں کہ ہم کو ایسی پیٹی کی کیا ضرورت تھی کہ پھینکنے کا دھکا ہو ہم کو، یا پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے ہو۔ تو بہرحال یہ کہ اس لیے آم دینا تاکہ بیٹی تانے سے بچے، تو یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے جو لڑکی والے عام طور پر لڑکے والوں کو آم کی پیٹیاں دیتے ہیں، دیکھیں وہ پھر غور فرما لیں کہ اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے جو پیٹی آم کی یا کھانے کا پتیلا چھوٹے بڑے موقع پر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ رشوت کہلاتی ہیں، یہ رشوت ہے اور لینے والے کے حق میں کام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور چونکہ یہ لڑکی والے مجبور ہیں کہ اپنی بچی کو یہ سکھی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے تانوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو فساد نہیں چاہتے، اس لیے ان کو دینا پڑتا، تو اس وجہ سے یہ گناہگار نہیں ہے، مگر ان کے حق میں یہ رشوت ہے۔ یہ تو بات کی بات کر رہے ہیں، یہ منگنی کے بعد، مگر ڈیل سے منگنی سے پہلے، ڈیل تو منگنی سے پہلے ہو رہی ہے نا، اس کا کیا؟ جیسے منگنی سے پہلے ڈیل ہو رہی ہے، اب وہ ترکیب بن کے جناب وہ رشتہ بنانا ہے، تو اب لڑکا یا اس کا جو بھی خاندان ہے، یہ اگر بیٹھ کے بات کرتا ہے کہ اچھا فلاں بلڈنگ میں اسٹینڈ بائی جنریٹر والی بلڈنگ ہو، یوں ہو یوں ہو یوں ہو، اس میں ایک فلیٹ، پھر یہ فرنیچر پردے بھی ہے، تو یہ فلاں فلاں فلاں، پھر اتنا سونا، اتنا یہ اتنا یہ، پورا پیکج بنے گا، 1 کروڑ 1.5 کروڑ 1 لاکھ 60 لاکھ 50 لاکھ 25 لاکھ، اس کے بعد ہم منگنی کریں گے، یعنی پہلے سے ہی طے ہوا نا بھائی۔ اور اب وہ لڑکی والوں کو ماننا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم یہ سب کر دیں گے، یہ ہو گئی، اب وہ کرکسر رہ گئی، وہ فلیٹ ایسا نہیں ملا تو فرنیچر ایسا نہیں ملا تو ایسا نہیں ملا وہ ویسا نہیں ملا، اب وہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا، یہ کون سا چیپٹر ہے؟ ہاں وہ لڑکا بکتا ہے، اور یہ ہماری برادری میں لڑکا بک رہا ہے، بعض جگہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، بیٹی والی ایسی برادریاں بھی پاکستان میں بھی ہے جو لڑکی والے اس طرح کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، لڑکی ہم رخصت نہیں کریں گے۔ یعنی اس وقت جو بیٹی کے پیدا ہونے پر جو لوگ قائد ہے پاکستان میں ایسی برادری آئی ہے، نام نہیں لیتا میں، کیا ہمیں بتایا تھا بابا، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں باقاعدہ اس لوگوں نے آ کر بتایا تھا کہ ہمارے کمیونٹی میں اور ہماری قوم میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ لڑکی والی یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں اور لڑکے کو یہ سب پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت مطلب یہ ہے نا کہ اس میں کوئی کمی بیشی رہے گی تو پرابلم ہے، اور بعد میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ پرابلم ہے۔ ابھی جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اور جو باپ کا جو موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا ایک سبب ہویا کہ یہ بھی بابا ہوتا ہے کہ جیسے حالانکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ لڑکی پر کوئی خرچ ہی نہیں ہے، نان نفقہ گھر کپڑا کھانا پینا سب لڑکا، مہر بھی لڑکا اور یہ اپنا ولیمہ بھی لڑکا، لیکن یہاں تکلیف لڑکی کو ہے، اور وہ اس کو اگر اس نے تھوڑا وہ پڑھ لیا ہے ڈاکٹر بن گیا ہے یا اس طرح کو کوالیفیکیشن آ گئے تو پھر زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ہاں یہ پہلے سے یہ شرائط رکھتے ہیں یہ کیا یار, تو کیا بولیں گے ابھی تو منگنی تو کی نہیں ہے نا, مت دو. تو منگنی شادی کے بعد ڈیمانڈ آتی ہے نا, وہ تو چلو سمجھے گا شر سے ڈرنے کے, شر سے بچانے کے لیے لڑکے کو دیا. اب تو یہاں تو یہ کبھی نہیں کرو شادی, نہیں نہیں ہوتی نا, یہ دو تو شادی کریں گے تو یہ شر سے بچانا نہ ہوا. نہیں یہی کہہ رہا ہوں, نہیں ہوتی نا بھائی, وہ لڑکے والوں نے بولا کہ 1.5 کروڑ روپے چاہیے. اچھا آپ کو کروڑ 1.5 کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے, 1.5 کروڑ ہو ہی رہا ہے. مطلب یہ جیسے کہ جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان میں 60-70 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب لڑکے والوں نے منع کر دیا ہماری پوزیشن نہیں ہے, اس نے کہا بھائی 1.25 کروڑ کا کرنا پڑے گا. بولا نہیں ہم تو بھائی 90 لاکھ تک کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہماری پوزیشن نہیں ہے. تو وہ ٹھیک ہے ہم کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے نہیں کر ہم کو 90 لاکھ والا لڑکا ڈھونڈ لیں گے. اس کو رشوت کا نام کیسے دیں, ڈیل ہو رہی ہے تو خیر یہ بہت بڑا خراب خرابی نہیں ہے, خراب ہے لیکن اب اس کو نام کیا دیا جائے, جو ہم کہتے ہیں بہت بڑا واندا ہے, مگر اس کا حل کیا؟ کی وجہ سے واقعی لڑکیاں بہت بیٹھی ہوئی, اور غریب جو بیٹی ہوتی ہے تو ساس ادھر آ جاتا ہے, اس کی وجہ بھی اکثر یہ ہوتی ہے کہ یہ کما کر تو لائے گی نہیں, الٹا مطلب یہ 1.5 کروڑ کا سر پہ بوجھا پڑا. حالانکہ ایسا سوچنا نہیں چاہیے, لڑکی برکت والی ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے اللہ کی, اور اللہ تعالی خالق اسباب کا اس کے جوانی دیکھنے کے لیے آپ جیئیں گے نہیں جیئیں گے آپ کو کیا پتا, ابھی سے کیوں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں, اللہ اسباب کر دے. بات پہلے ہوتی ہے لیکن دینا تو شادی کے وقت پہلے پہلے طے ہوتا ہے کہ یہ مکان ایسا ہو اور یہ اتنا ہوتا ہے ایریا دے ہوتا ہے, خدا جانے کیا کہیں گے, لکھ لو اس کی معلومات کر لیتے ہیں. اچھا اب یہ طے ہو گیا, اس کے بعد جو پرابلم آتے ہیں نا وہ بڑا پرابلم ہے. اب نہ دینے کی صورت میں اب جو لڑکی کے اوپر اور اس کے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا, بد سلوکی ہوتی ہے, اس کی مت پوچھو بات. یہ تو یہ خرابیاں تو ہیں باپا, تو کیا لائی, تیری ماں نے دیا کیا ہے, تیری ماں نے تجھے سکھایا کیا ہے, تیری ماں نے یوں کیا ہمارے ساتھ, تیرے باپ نے یوں کیا, گھڑی بھی پہنائی تو گھٹیا, تو سونا بھی تو نقلی, تو فنا تو ملاوٹ, تو خدا یعنی اتنے بیچاری کو تانے دیتے ہوں گے کہ جس کی انتہا نہیں. اب کبھی کہیں لڑکے والے مظلوم ہوتے ہیں, کہیں لڑکے والے بھی مظلوم ہوتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہوتا. لڑکی والے بعض اوقات مالدار ہوتے ہیں, لڑکا غریب ہوتا ہے تو وہ چڑھائی کر دیتے ہیں, یا دونوں برابر برابر ہوتے ہیں تو کسی کی زبان بہت تیز ہوتی ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں. بس یہ گناہ بھرا سلسلہ بہت ہے. گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, کفل مدینہ نصیب ہو, حکم شریعت پر عمل ہو, کفل مدینہ لگے, صبر کی عادت. اگر دعوت اسلامی کا حقیقی مدنی ماحول مل جانا ہے, دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی گھر خراب ہوتے ہیں, طلاقیں بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ہوتا ہی ہے کہ لڑکا چلو بھائی مدنی ماحول کا مبلغ ہے, تو لڑکی مبلغہ نہیں ہوتی, بولتے ہیں مبلغہ لیکن ہوتی نہیں ہے, بارہ ایسا ہوتا ہے پتہ ہے نا, یہ خالی بولتے ہیں, لڑکی کا ذہن نہیں ہوتا. اچھا دونوں مبلغ اور مبلغہ اور سمجھدار ہیں تو ماں باپ اڑی کر جاتے ہیں. جب ماں باپ میں سے کوئی چلو باپ کا ذہن بنا ہوا ہے تو گھر کا ایسے جو ماں ہوتی ہے اس کا ذہن نہیں ہوتا تو وہ پھٹا کرتی ہے. اسی طرح اگر ماں باپ بھی صحیح ہے تو نندے ہڑتال کر دیتی ہیں یوں. اچھا پھر یہ ماں باپ اور یہ سب تو یہ بےچارے اتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں, ان کے خاندان والے ان کو دباتے رہتے ہیں, یہ فساد کروا دیتے ہیں. تو یوں دعوت اسلامی میں آنے سے ظاہر کوئی معصوم تو نہیں ہو جاتا کہ یہ بولے کہ میں دعوت اسلامی والوں میں یوں ہوا, تو وہ مطلب چاروں طرف سے مطلب قصہ ہی ہے. اب ایک فرد دعوت اسلامی میں آ گیا گھر کا, یا دو افراد آ گئے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ وہ سب کے سب سدھر گئے, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ جو بےچارہ ماحول میں آتا ہے اس کی جو پسائی ہوتی رہتی ہے نا گھروں میں, کبھی داڑھی پر طنز ہے, کبھی امام شریف پر طنز ہے, کبھی زلفوں پہ گھوپیاں کرتے ہیں اس کے, کبھی بےچارہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑے تو بولے کہ تو گھیلا ہو جائے گا, تو پاگل ہو جائے گا, یا رات کو اٹھ کے پڑتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بےچاروں کو کچھ کرنے نہیں دیتے. اب یہ سارے گلیوں میں جو پاگل پتھر مارتے سب رات کو تہجد پڑھ کے گھیلے ہوئے تھے اور پاگل ہوئے تھے, یعنی ایسا عجیب دماغ شیطان نے بنا دیا ہے کہ وہ نیکی کی طرف نہ یہ لوگ آتے ہیں نہ کسی کو آنے دیتے ہیں اولاد کو کہ تو ایسا ہو جائے گا کہ کیا داڑھی رکھ لی ہے, یہ تیرے داڑھی رکھنے کے دن ہے, یہ تیرے یوں کرنے کے دن ہے, اون کرنے کے دن ہے, ان کو سب پتا ہے کون سے دن ہے, یہ جیئیں گے, یہ مر بھی جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد بھی دوسرا اس سے ہدایت نہیں لیتا. ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک بار ایک نوجوان اسلامی بھائی بولتے تھے کہ یار میرے کو گھر میں امامہ نہیں باندھنے دیتے, وہ داڑھی رکھ لی تھی اس نے, امامہ نہیں باندھنے دیتے. اب اس کا والد جو مین رکاوٹ تھا, تو ایک بار فجر کی نماز کے بعد وہ اسلامی بھائی امامہ باندھ کر میرے پاس آئے, آپ کو تعجب ہوگا, اور اس نے بولا کہ میرے باپ کا استنجا خانے میں ہٹ فیل ہو گیا بیت الخلاء میں, میں امامہ باندھ کے آ گیا. اب وہاں کی اور مزید اس نے بات بتائی مجھے کہ میرے باپ کی لاش وہ بستر پہ رکھی ہوئی تھی پلنگ پہ, اور میں نے تو امامہ باندھ لیا, اب میری رکاوٹ ہٹ گئی, اب دیکھو یہ کیسا بیٹا نے کیسا باپ. وہ میرا نانا بڈھا, اس نے جب میرا امامہ دیکھا تو اس نے میرا شملہ پیچھے سے زور سے کہتے کہ اتار اس کو, میں منتا اتار ان کے, کھینچا بولا میرا امامہ, امامہ تو نہیں اترا لیکن جھٹکے سے میری گھڑی اچھل کر گر گئی کھل کے. ہمارے گھر کا بولا ماحول ایسا, یعنی کہ باپ استنجا خانے میں مرا, اچانک ہارٹ فیل ہوا, لیکن نانا اپنے داماد کی اس موت سے بھی اس کو بالکل آنکھ نہیں کھلی. بڈھا اب تو شاید وہ بھی مر گیا ہوگا, تو بیچاروں کو اللہ معاف فرمائے, اللہ دونوں کی مغفرت کرے, ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے. نہیں یار آتی نہیں ہے, کیا کریں, عبرت کہ جیسے نہیں وہ ڈھکن ڈھک گئے سب اندر رہ گئی, کسی کی موت سے بھی عبرت نہیں, ایسی حالت. افسوس اور عبرت میں فرق ہے بابا, افسوس ہوتا ہے, افسوس نفسیاتی طور پر کہ میرا بیٹا چلا گیا یا میری اب وہ داماد چلا گیا تو میری بیٹی بیوہ ہو گئی, یہ افسوس. اب میری باری ہے, یہ میری باری ہے, یہ نہیں میں مرنے والا ہوں, بلکہ یہ میرے سے جلدی نکل گیا, جانا تو میرے کو تھا. سسر کی عمر تو داماد سے بڑی ہی ہوتی ہے, انڈرسٹوڈ. بلکہ بابا سسر بننا تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اس میں ہے کہ اب جیسے جیسے یہ دن قریب آتے ہیں اس طرح بندہ ذہن بنتا ہے کہ اب میری موت قریب آ رہی ہے. بالکل سسر بن گیا تو ریٹائر ہو گیا, اب بھول جاؤ, اب جوانی کو بھول جائے, خلاص آپ بننے والے. جی بابا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بھول جاؤ بھول جاؤ, جب بالکل یہ کہ اب موت آ گئی نا, پھر خانہ خاندان جوانی کے وہ نخرے کرے. ارے موت کے اسٹیشن سے پہلے کے یہ قریب قریب کے اسٹیشن کہہ سکتے, جیسے کہ سکر پہنچنا ہے روڑی آ گئی تو آدمی کہے کہ یار اب تو سکر آنے والا ہے, پھر نانی نانا دادا دادی بن گیا, مطلب بالکل وہ خواب دیکھ رہا ہے. اب بھی مطلب فیشن کرے آدمی, اب بھی گناہوں میں پڑا رہے اور دنیا کی مطلب ہائی وے میں پڑا رہے گا, ظاہر بریک بچہ کیا ہے. اچھا یہ بھی سمجھانے کے لیے, بڈھے کے ہوتے ہوئے ہزاروں جوان روز مرتے ہی ہیں نا, روز ہی تو مرتے ہیں, یہی بات تھوڑی. اب جیسے میں بوڑھا ہوں تو روز ہی تو جوان مر رہے نا, میں بچ کر نکل جاتا ہوں, لیکن وہ بولتے ہیں نا بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی, باری تو میری بھی لگی ہوئی ہے, جب آئے گی تو وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی نہیں بچا پائے گا. اللہ پاک سے بس ایمان کی حفاظت کی ہم خیرات مانگتے ہیں. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقل و نادان آخر موت ہے, بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب شروع کریں, وہ 11:07 ہوئے, بس یہ آخر میں ایک مدنی پھول عرض کر دوں پاپا. پچھلے دنوں ایک ہمارے کیٹرنگ والوں کا جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا اس کے مدنی مشورے میں ایک کیٹرنگ کے کام کرنے والے نے ہمیں بتایا کہ وہ جیسے شادی بیاہ میں جیسے فنکشن ہوتے ہیں اور وہ ناچ گانا ہوتا ہے نا, وہ اس نے کہا کہ ہمارا یہ سارا انتظام تھا, کیونکہ جب ایونٹ مینجمنٹ کے نام سے لوگ کام کرتے ہیں نا, بولا ہمارا سارا بنایا ہوا تھا, میں بھی وہاں تھا, میرے سامنے دولہے کا باپ تھا نا, دولہے کا باپ بولا دلہن کا باپ, دلہن کا باپ, دولہے کا دولہے یا دلہن کا باپ, اچھا وہ ہاتھ میں شراب کا پیالہ لیے اس ڈانسنگ فلور جو ادھر لگایا گیا تھا اس کے اوپر باقاعدہ ناچ رہا تھا, شراب کا پیالہ ہاتھ میں تھا, میوزک بج رہا تھا, ناچتے ناچتے شراب کا پیالہ ہاتھ میں, ہارٹ اٹیک ہوا, دھرام سے گرا اور اسی فلور پہ مر گیا. آخر آخر و نادان, آخر موت ہے. دعوت اجڑ گئی اس کی, ساری دعوت اجڑ گئی. اس نے کہا کہ ہم نے کھانا وغیرہ پھر وہ کھلایا نہیں لوگ, خیر وہ مر گیا اصل جو آدمی تھا. کیا خوشی ہو دل کو چند زیست ہے, غم زدہ ہے جان, آخر موت. اگر موت یاد رہے تو ہماری شادی بیاہ غمی خوشی جتنے بھی مواقع ہیں, ان سب کے اندر ہمیں شریعت پر پابندی ہو سکتا ہے نصیب ہو جائے, کہیں گناہ کرتے کرتے مر نہ جائیں, کوئی بے پردگی کرتے کرتے عورت مر نہ جائے, ناچتے گاتے ہوئے کسی کے گھر کی لڑکی گر کر مر نہ جائے, کسی کی آنکھ کے سامنے اس کی بیٹی ناچ رہی ہے اور ماں باپ ہنس رہے ہیں اور ہنستے ہنستے ان کی روح نہ نکل جائے. اگر آدمی غور کرے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں اگر میں وہاں مرتا ہوں تو یہ موت اچھی یا بری, جہاں میں ہوں وہ موت اچھی یا بری. یعنی اگر آپ اس طرح گناہوں بری محفل میں بیٹھے اور کوئی آپ کو کہے اس وقت اگر آپ کو موت آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں, تو آپ منع کریں گے نہیں نہیں یہاں موت نہیں آنی چاہیے, اور آپ آقا کے مدینے میں ہیں, مسجد نبوی شریف میں ہیں, سبز گنبد کے سائے میں, کوئی اگر کان میں پوچھے کہ یہاں اگر ابھی موت آ جائے تو ہائے ہائے, یہاں اگر دم نکل جائے تو عاشقوں کی تو پھر یہی آواز ہوگی نا, بس ابھی نکل جائے, ابھی بکی مل جائے مجھے ایمان و عافیت پر, میٹھے مدینے میں آقا کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. آمین. تو یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح کی گناہوں بری اور عجیب و غریب قسم کے طریقے کار میں مبتلا ہوں, بے پردگی ہو رہی ہو, گانے باجے بج رہے ہوں, تاش ہو رہے ہوں, شرابیں چل رہی ہوں اور عجیب و غریب حال ہو اور موت آ جائے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. جی بابا, اشر رحمت کی آج پہلی رات ہے. الحمدللہ ہمارے نگران شورا کی شہزادی اور شہزادے کے نکاح کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. گواہ اور دولہا دونوں, وکیل جرے بنائے گا, کہتے ہیں کہ بنائے نہ بنایا تھوڑا ہی فی الحال آئیں گے, وکیل الوکیل ہے. گواہ جو مین یہ تو بدے گواہ ہیں جو نارنا سونا جو گواہ ان متے تھے نا, ویسے تو جو بھی سنیں گے سب گواہ ہیں, دیکھیں گے ابراہیم باپو بھی تھے, فارمولیٹی ہوتی ہے فارم کی, اگر لقمان باپو ہوں تو وہ بھی آ گیا سرکار, عقیل مدنی ہو تو وہ بھی آ جائیں. اچھا آئے گری ہے, یہ بھی گری ہے مجھے نام. اچھا اچھا اچھا جو کیئر باقی ہے پپا کے جو بجے ہاتھ ہے. بنتے کرنے بنتے عمران وغیرہ بنتے میں تعین نہیں لیکن خبر جانے ہوئی لیکن خبر تو ہوئی مگر وہ احتیاط سر بنتے ہیں جو پنج ہزار یہ بھی صحیح ہے اب مگر وہ فوری طور پہ مائک بند کرنا ممکن ہے وار کتنی لگی نام گرنے میں نام گرنے وار تو آف کرے گی نام وعلیکم السلام ایاز ماشاء اللہ مرحبا مبارک بہت خوشی تھی اللہ مبارک کرے اللہ کرے استقامت دے رہے مدنی چینل کے لوگ ہیں وہ کہنے کے نکاح سن لوں میری صورت پر وہ نکاح سن ہی سکن اچھی اگر نام ملن ماشاء اللہ ایسا طبیعت کی ہے اللہ تعالیٰ پورا دینے کا نہیں مزہ چلو پھر نو رکھے ان کو جو محتاج نہ کریں بوئے جہاں جی بلائیں اسی پر یہ مبارک فیاض پروگرام اتنا ماندو نہیں اسے نام گنن میں اور نام تو گنن تھا ہدا حاجت ہے اندا لاجت چہرہ نارنجی نے قاضی کے صلو علی الحبیب سمجھو نام کرو ہے ان کے یہ دیکھی جائیں وکیل پہلا ادا سے شروع کرتا یا رسول اللہ بسم اللہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو خاموشی سے سننا فرض ہے بالکل نگاہیں نیچی کی صرف سننا ہے نعرے نہیں لگانا صرف سننا ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام تسائل إراب واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا رسول الكريم الله الكرم يا رسول الكريم حافظ حسان صاحب آپ کو امینہ مہر نور بنت حاجی عمران نے کیا اس بات کا وکیل کیا ہے کہ آپ مجھے وکیل کر دیں کہ میں ان کا نکاح اویس بن حاجی یعقوب کے ساتھ بعوض 2500 روپے نقد مہر کے کر دوں؟ حاجی امین صاحب اور عماد بھائی اور نگران شورا کی موجودگی میں ان کی شہزادی نے مجھے اس بات کا وکیل کیا کہ 2500 مہر کے بدلے امیر اہل سنت جو ہے ان کا نکاح محمد اویس بن محمد یعقوب سے کروا دیں، تو آپ کو اس بات کی وکالت انہوں نے دی ہے۔ اویس بن محمد یعقوب نے اپنی موکلہ امینہ مہر نور بنت حاجی عمران کا نکاح بعوض 2500 روپے نقد مہر کے کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ قبول۔ اویس رضا بن حاجی یعقوب، میں نے اپنی موکلہ امینہ مہر نور بنت حاجی عمران کا نکاح بعوض 2500 روپے نقد مہر کے کیا، آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے۔ اویس رضا بن حاجی یعقوب، میں نے اپنی موکلہ امینہ مہر نور بنت حاجی عمران کا نکاح بعوض 2500 روپے نقد مہر کے کیا، آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے، قبول کیا. مبارک ہو، مبارک ہو. آپ ان کی طرف سے آپ کی بیٹی کا مہر ان کی طرف سے آپ کو ملے گا نا. اب حاجی اشرف کو اوپر لینے کے موجود. اوپر آتے ہیں بیٹھے، آج تو آپ کی باری ہے یار. 1000 روپیہ کی سے تھی آج کے ودار بنے کی ودار کی ہے سر. ٹھیک ہے، جی یار تم دانے آ گئے آئیے تو بٹی ہے جی جی آؤ ناری تم. بپو حاجی ابراہیم بپو، کیا آپ کو ماہ نور بنت حاجی اشرف مہنور، کیا آپ کو مہنور بنت حاجی اشرف نے اپنے نکاح کا اس بات پر وکیل کیا کہ آپ مجھے وکیل کر دیں الیاس کو کہ میں اس کا نکاح بعوض 2500 روپے نقد مہر کے حاجی بغداد رضا بن حاجی عمران کے ساتھ کر دوں؟ جی بابا سید لقمان باپو اور عقیل مدنی بھائی اور دیگر گوان کی موجودگی میں میں نے آپ کے نام سے ان کی وکالت لے لی تھی کہ آپ ان کا نکاح محمد بغداد رضا بن محمد ابراہیم بن حاجی محمد عمران بن محمد حنیف اتاری سے کر دیا جائے. بغداد رضا بن حاجی عمران، میں اپنی موکلہ مہنور بنت حاجی اشرف کے ساتھ بعوض 2500 روپے نقد مہر آپ کا نکاح کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا. بغداد رضا بن حاجی عمران، میں اپنی موکلہ مہنور بنت حاجی اشرف کا نکاح بعوض 2500 روپے نقد مہر کے کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا. جی بغداد رضا بن حاجی عمران، میں اپنی موکلہ ماہ نور بنت حاجی اشرف کے ساتھ بعوض 2500 روپے نقد مہر کے نکاح کرتا ہوں. قبول کیا. زور سے زور. قبول کیا. میں نے قبول کیا. میں نے قبول کیا. یہ ان کی طرف سے وہ مہر ہے. پاپا کی خواہش تھی کہ دونوں مدنی بیٹوں کا مہر میں اپنی طرف سے ادا کروں گا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب مرحبا لبے جگر عمران کا دولہا بنا مرحبا لبے جگر یعقوب کا دولہا بنا خوش نما پھولوں اس کے سر پہ ہے سہرا سجا خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے سہرا سجا ان کی شان. بابا یہ سہرا پڑھا جا رہا ہے اور مدنی چینل پر بھی ہمارے ایک تعداد ہوگی ناظرین کی, تو سہرا پڑھتے اور سہرے میں شرکت کرتے وقت ہماری کیا جذبات ہونے چاہیے, کیا نیت ہونی چاہیے؟ دعوتوں میں, شادیوں میں عموماً آپ کا یہ لکھا ہوا سہرا الحمدللہ پڑھا جاتا ہے, تو یہ اس وقت پڑھنے اور دولہے کے کیا ذہن ہونا چاہیے, کہ گھر والوں کیا ذہن ہونا چاہیے, سب کا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ یہ رسمی طور پر ہوتا ہے, سہرا پڑھا جاتا ہے اور سنا تو ہے کہ مذاق مسکریاں بھی اس وقت ہوتی ہیں, کچھ ایسے اشعار آتے ہیں نا جیسے بچوں کی اولاد کی دعا وغیرہ کے, تو ہنستے ہیں اشارے کرتے ہیں. اب بڑا نادانی کا دور ہے. آپ نے تو دعائیں تو دعا میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ میں آدمی گڑ گڑائے, ہو سکے تو روئے, رونا نہ آئے تو رونے سے صورت بنائے, کم از کم سنجیدہ ہی رہے, نہ کہ اشارے کرے ایک دوسرے کو. یہ سہرا اپنا دار ہے کہ اس میں دعائیں ہی دعائیں بھری ہوئی, تو اس لیے اس میں تو جو دعا ہے اس پہ امین کہیں اور توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ حاضر رہے کہ قبول ہو رہی ہے دعا. رمضان کی پہلی رات ہے, ہم نے یہ رات اس لیے لی تھی پہلی رات کہ وہ غوث پاک کی شب ولادت ہے نا, اس نسبت سے یہ رات رکھی ہے پہلی. پھر ان دونوں کو بھی عرض کروں گا کہ ان سے گلے ملیں گے, مذاقیں کریں گے اور لذتیں لیں گے اور خدا جانے کیا کیا کریں گے. میں ان کو مشورہ دوں گا کہ ابھی ان کی عمریں ایسی ہیں کہ یہ کسی سے گلے نہ ملیں, مہربانی کر کے نہ یہ آپ کا مذاق کریں گے, آپ سے ہنسیں گے. یہ لذتیں لیتے ہوتے ہیں ہنس کر بعض اوقات, بلکہ اکثر تو یہ بہت گناہ بھری لذتیں ہوتی ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ابھی رخصتی تو پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے یا اس سے پہلے دنیا سے ہی رخصتی ہو جائے, کیا پتا یار کہیں دولہے موت کے گھاٹ اتر ہی جاتے ہیں نا, ابھی تو پتا نہیں کتنے سال لگیں گے رخصتی ہو, اور ہو بھی آج بھی رخصتی ہو تو کیا پتا ہو اپنے گزرے عروسی میں جانے کا بدلا وہ قبر کی سیڑھی اتر جائے. سب کو ڈرنا چاہیے موت سے. جب میری شادی ہوئی تھی تو میرا انور مجھے کہتا تھا کہ مسکرائیو مسکرائیو, لیکن میں اتنا سنجیدہ تھا کہ سب حیران تھے اس کو ہو کیا ہے. الحمدللہ میں آپ کو کیا کیا اپنی کیفیات بتاؤں, یہ مطلب یہ خوشیاں عارضی ہیں, خالی بلبلے کی طرح یوں کر کے پٹ جائے پتا بھی نہیں چلے. تو اس لیے اللہ سے ڈرتا رہے بندہ کہ جس کو میں خوشیاں سمجھتا ہوں خدا جانے وہ خوشیاں ملیں گی بھی یا نہیں. اس لیے اللہ سے ڈرتا رہے. ہماری خوشی یہ شادی ہو ٹھیک ہے, یہ عارضی خوشیاں ہیں, خدا کی قسم خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں جائیں گے. اصل خوشی وہ ہے, اصل شادی وہی ہے کہ ایمان سلامت ہو, ایمان سلامت لے کر دنیا میں جائے. باقی دنیا کی خوشیاں تو بس عارضی ہیں, اللہ یہ خوشیاں بھی نصیب کرے اور اس میں بھی ہم کو نظر بد سے بچائے اور گناہوں سے بچائے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے ان خوشیوں میں بھی. بہرحال یہ کہ یہ صحرا جو ہے یہ حقیقت میں ایک دعائیہ اشعار ہے, تو اس کو بطور دعا ہی پڑھنا چاہیے, اس سے پہلے حمد و صلات پڑھنی چاہیے. جیسا کہ میں درخواست کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی دعا پڑھیں تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, یہ پڑھ کر آدمی وہ دعائیہ دعا کی نیت سے پڑھنے والا بھی کیا رسمی طور پہ ہی آج کل تو تقریباً یہی ہے کہ بس ساری رسمی رہ گئی ہے ہماری زندگی. تو اللہ کرے کہ ہم عبادت سمجھ کر کریں, یہ بھی عبادت ہے دعا مانگنا, دعا مخل عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. بلکہ بابا آج جو مدنی مذاکرے میں اور مدنی چینل میں براہ راست اس کے دکھانے کی جو اسباب ہیں, ان میں چند ایک اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اس بہانے ہماری نیکی کی دعوت اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ناظرین تک پہنچیں گے. اب ظاہر ہے کہ ہم نے مطلب یہ جو کیا تو اس میں بہت ساری نیتیں ہیں نا, کہ ایک تو یہ کہ جیسے کہ ہم نے یہ چار خاندانوں کا دل خوش کرنے کا ذہن لیا کہ اس میں چار خاندان خوش ہوں گے, دوسرے کہ ان خاندانوں کے چار خاندانوں کے جو بھی افراد ہیں وہ اس بہانے آج ہماری مدنی مذاکرے کی رونق بنیں گے, گھروں میں بھی دیکھیں گے, یہاں بھی ماشاءاللہ سینکڑوں نہیں تو بیسیوں تشریف لائے ہیں جو شاید اس سے پہلے ہو سکتا ہے مدنی مذاکرہ انہوں نے کبھی اس طرح فضان مدینہ میں آ کر حاضری نہ دی ہو, تو یہ ان کو سعادت ملی. اور میں نہیں کہتا کہ ان کو کچھ سیکھنے کو نہیں ملا ہوگا, ضرور ملا ہوگا, اور اگر یہ سب کچھ جانتے تھے جب بھی ثواب ضرور ملا ہوگا اچھی نیتوں کا. پھر انشاءاللہ یہ کہ آئندہ مدنی مذاکرے دیکھنے کا ذہن ملے گا دعوت اسلامی سے, ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی, تو اس میں یہ براہ راست نکاح کرنے میں ہزاروں فوائد مضمر ہیں. اب جو دولہا ہے دلہن ہے ان کی جو اس طرح ترکیب بنی نا, تو اب یہ لڑتے ہوئے بھی ڈریں گے کہ لوگ بولیں گے تمہارا تو مدنی چینل پہ نکاح ہوا اور تم یہ بد اخلاقی, تم یوں تم یوں, تو یہ ڈریں گے. یہ بھی ایک لگام ہے مدنی چینل ان کے اندر, انشاءاللہ اس طرح ان کی زندگی بہتر بنے گی اور انشاءاللہ خوشحالیاں نصیب ہوں گی. اور جو ہزاروں لاکھوں ماننے والے ہیں نگران شورا کے, سب یہاں آ نہیں سکتے, سب کو دعوت دی نہیں جا سکتی, تو ہم نے مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ یوں سمجھے کہ سب تک دعوت پہنچا دی, اور سب کو شرکت کی بھی الحمدللہ اس وقت لاکھوں کو شرکت کی سعادت مل گئی ہوگی, ورنہ یہ بیچارے کیسے آتے کیا ہوتا. تو یوں علل اعلان یہ مدنی چینل پر کرنے سے فائدہ, پھر مدنی چینل کی یہ زینت ہے, اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. دوسرے چینل جی نہیں کرتے تو یہ ایسی گیدرنگ لائیں گے کہاں سے, ان کے پاس کیا رکھا ہے, یہ بےچارے بس بھر کے یونیورسٹی کے طلبا کو لاتے ہوں گے اور کھلاتے پلاتے ہوں گے, ان کے پاس یہ نہیں ہے. اس میں کوئی بڑی بڑا بول بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ, نہ میرا کمال ہے. تو دعوت اسلام ایک دین کا کام کرنے والی تحریک ہے, تو اس کے پاس گیدرنگ ہے تو ہم دکھاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ گیدرنگ کوئی نقالی نہیں ہے, ہمارے پاس تو اس سے زیادہ اسلامی بہنیں ہیں, شاید لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں ہیں, ہم ان کو دکھا نہیں سکتے, شریعت کی اجازت نہیں ہے. اسلامی بھائی دکھاتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک تھوڑی 112 سے زیادہ مقامات پر, شاید خالی پاکستان میں اس وقت پورے مہینے کا احتکاب ہو رہا ہے رمضان. یہ تو اب ایک فضان مدینہ دیکھ رہے ہیں, اس وقت یہ بھی سارے متقبین یا تھوڑی ہوں گے, کچھ سو بھی تو گئے ہوں گے, رات کے بج کتنے گئے الحمدللہ. تو یہ اس کے فوائد ہی فوائد ہیں اور ثمرات ہی ثمرات. ہاں ہر ایک کا مدنی چینل پر اگر ہم نکاح پڑھانا شروع کریں گے نا تو پھر یہ خصوصیت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے سوچا, یہ تو بیچارے نا نا کر رہے تھے, میں نے ان کو مطلب میں نے کہا نہیں یار میں تمہارے بچوں کے نکاح مدنی چینل پہ پڑھاؤں, یوں ان کو میں نے راضی کیا. یہ آخر تک یہ مطلب پھر بات ہوئی کل پرسوں, میں نے بھائی تمہارے یہاں میں مدنی چینل پر پڑھاؤں نکاح ان شاء اللہ. تو اس طرح مطلب یہ, اور آج کا جتنا بھی مدنی مذاکرے گا یہ بجلی کا جو بھی خرچہ نا یہ ان شاء اللہ ہم پیمنٹ کریں گے, میرے بچے ہیں یہ, جو بھی ہو رہا ہے یہ چاروں میرے اپنے سارے اتاری ہیں, یہ میرے اپنے, میں لڑکی والا بھی ہوں لڑکے والا بھی ہوں, اور نہ آپ ایک فریق کا ہوتا نا میں دونوں فریق کا ہوں, میں چار فریق کا ہوں. تو آج کا انشاءاللہ جتنا بھی یہ بجلی کا جو بھی خرچہ ہے نا وہ نیت کی ہوئی ہے, ان کو اظہار بھی کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کا اس کی پیمنٹ ہم کریں گے, معلومات کر کے کتنا وہ بل ہوگا انشاءاللہ. یہ ایسے موقع پر عموماً اس طرح کے ہمیں مدنی پھول نہیں ملا کرتے. ہمارے یہاں جب خوشیاں ہوتی ہیں تو خوشیوں میں تو جیسے کہ ایک جملہ ہمارے مشہور ہے سب چلتا ہے, لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم, سب چلتا کر کے بہت کچھ چلاتے ہیں. اب ایسی خوشیاں, یہ ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے امیر سنت کی سیرت, کہ ان خوشیوں کے موقع پر کوئی بھی ہو ان کو موت یاد آنی چاہیے, قبر یاد آنی چاہیے, اور یہ کہ یہ خوشیاں لمحوں کے لیے ہوتی ہیں, اور بعض اوقات یہ لمحوں کی خوشیوں کے لمحات دیکھتے دیکھتے غموں میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. انسان کو ہر حال میں ہر وقت ہر کیفیت کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور خوشی ہو جو کوئی بھی موقع ہو ہمارے یہاں ہمیں رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو ماشاءاللہ جو ایک ذہن میں اور دل میں بات تھی کہ یہ دونوں کا نکاح ہوا ہے, اب ان دونوں کی ذمہ داری کیا, ایک ایسا سا ذمہ داری ہوتا ہے, لاکھوں کی تمنائیں ہوتی ہوں گی کہ ہمارا بھی اس طرح ہو, لیکن ان کو اور ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. تو ہمارا احساس ذمہ داری کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا سوچنا چاہیے, مدنی پھول ملے, خاندان والوں کو مدنی پھول ملے, کہ یہ جس طرح مطلب کہ یہ ایک دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں جو پذیرائی ملتی ہے, ہم مسجد کا راستہ لیں, ہم نیکیوں کا راستہ لیں, ہم بھلائی کا راستہ لیں, اور ہم اپنی آخرت سنوارنے کی سوچ پیدا کریں تاکہ ہم قبر و حشر میں اور ہر جگہ پہ اللہ کی رحمت کا حصہ پائیں. آج عشرہ رحمت کی پہلی رات ہے, رحمت کی رات ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس کی رحمت کا صدقہ نصیب فرمائے, برکت و بہاریں نصیب فرمائے, اور نظر بد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور ہمیں قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی یہ گجرا گلے میں, کل جنازے کے پنجرے پہ ہوگا, صحیح کہہ رہا ہے, خدا جانے اس پنجرے پہ ہوگا یا مار کے کہیں اور پھینک آئیں گے, کچھ پتہ نہیں, لاشیں لاپتہ ہو جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا, اٹھا کے لے جاتے ہیں, دلہا کو اغوا کر جاتے ہیں, عین برات میں سے اٹھا جاتے ہیں, بیمار ہو جاتا ہے دلہا یا دلہن, نہیں ہو سکتے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا پہلی رات کو ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے بیچاروں کو بعض اوقات, یا ایسا مرض گھر کر لیتا ہے کہ کہیں کے نہیں رہتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت عافیت اور عافیت مانگنی چاہیے, اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے, یہ میں نے کیا یہ نہیں, اپنا کمال نہ سمجھے, جو کیا رب نے کیا بس, آئندہ بھی رب ہی نے کرنا ہے, اپنا کوئی کمال نہیں ہے. جو بھی اپنے کو نعمت ملی یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو اپنا کمال سمجھنا اور اس کے زوال سے غافل رہنا, اس کو خود پسندی بولتے ہیں. اور خود پسندی کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں, خود پسندی 70 سال کے اعمال کو پامال کرتی ہے. خود پسندی عام طور میں نے کیا, یعنی جبکہ یہ ذہن میں ہو کہ میں نے کیا, اللہ نے نہیں کیا, میں نے کیا, اور اب اس کو زوال بھی نہیں لگے گا, یعنی اب یہ چھینے گی بھی نہیں ہے. تو یہ خود پسندی, عجب بولتے ہیں عربی میں اس کو اردو میں خود پسندی بولتے ہیں. یہ عام ہے آج کل. اب میں جو کہتے چھری پھرتی ہے بکری میں, بھول جاتے, بس اللہ تعالیٰ پر ہی نظر رکھے کہ آج کڑیل جوان اور یوں مسلس اور کیا بولتے ہیں یہ مچھلیاں پھلی ہوئی ہیں, اچانک بیماری کا ایک تھپڑ لگے گا تو بستر میں آ جائے گا, پتا بھی نہیں چلے گا, قبر میں گڑ جائے گا. اس لیے میں اللہ سے ڈرتا رہے, اچھا طاقتور ہے وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرے, کمزور ہے وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرے کہ یا اللہ جس حال میں تو نے رکھا تیرا شکر ہے. ہر حال میں اللہ اپنا شاکر صابر بندہ ہم کو بنائے. چلیے وہ سہرا, وہ سہرا سے پہلے وہ میں ایک عرض کر دوں کہ ان دعوتوں میں بالخصوص عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اس میں مطلب وہ مبتلا ہونے کا اور نکلنے کا, دعوتوں کا بہت زیادہ ان کو مطلب مردوں کے مقابلے میں یہ بڑی فارورڈ چلتی ہیں, اور بعض اوقات ان کے آگے بڑھنے اور ان کی پیش قدمیاں کرنے سے بہت سارے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. زیادہ ایسے موقع پر یا جو بھی اس طرح کے مواقع ہوں, میں اسلامی بہنوں سے ضرور مدنی التجا کروں گا کہ پلیز اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ گھر کے اندر خوشیاں منائیں, اور اگر نکلنے کی جہاں جہاں حاجت و ضرورت اگر آپ کو پڑ رہی ہے اور ایسا ہے کوئی معاملہ تو وہاں پر سخت سخت اور سخت پردے کا اہتمام ہو کہ کسی بھی صورت ہماری خوشی ہو یا غمی ہو, موت میتوں میں بے پردگیاں ہوتی ہیں, خوشی ہو یا غمی ہو کسی موقع پر بھی ہمارے یہاں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. جو گھر کے بڑے ہیں پلیز برائے کرم اس کو اپنے گھروں میں نافذ کروائیں. چلتی کسی کی نہیں ہے, عورتوں کی دعوتیں واٹ از دس, یہ کیا مصیبت ہے, یہ کیا حاجت کیا ہے, کیا کو نکل پڑتی ہے. میرے دونوں بیٹوں میں میں نے کون سی عورتیں جمع کی تھی, ہم نے خاندان کی عورتوں کو میں نے نہیں جمع کیا تھا, دونوں بیٹوں کی شادی ہو گئی, اللہ کا کرم ہے میں دادا بن گیا, کوئی جھگڑے نہیں ہیں, اللہ کی رحمت ہے, کوئی عورتیں جمع ہی نہیں کی میں نے. آپ لوگ میرے مجبور ہے میں سمجھتا ہوں, عورتوں یا عورتیں کیا مانگتی ہیں یار, عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز, اور یہ پھر عورت کو آپ شادی میں بلاؤ یہ بن ٹھن کر نہ آوے تو یہ مر جائے, تو بن ٹھن کے ہی آنا ہے, ایک سے ایک کپڑے پہنے گی اور لالی پاؤڈر کرے گی اور سب کچھ کرے گی اور وہ پھر آئے گی. حالانکہ زینت اور یہ سجاوٹ جو ہے اگر اور کوئی مانے یا شرعی نہ ہو یہ شوہر کے لیے, شوہر کے لیے گندھاتی ہوگی گابے کی طرح ممنی میں بولتے, اور عوام کے لیے یہ اپنے آپ کو سجاتی ہے اور نکلتی ہے باہر. یہ عورت کا کیا کام ہے یار شادیوں میں, اور یہ جہاں تہاں دعوتوں میں گھر کی عورتیں بھی جمع نہیں ہونی چاہیے, گھر کی عورتیں کون سی ٹھاؤ کی اور اچھی ہوتی ہیں, یہ بھی تو ایسی جو ہوتی ہے بے پردہ, اور طرح طرح کی فیشنیں گھر کے آتی ہیں, ادھر سے آ رہی ہیں, اس شہر سے آ رہی ہیں, اس شہر سے آ رہی ہیں. آئی ڈونٹ لائک, میں اس کو پسند نہیں کرتا, میں نے نہیں کیا تھا. دونوں بیٹوں میں الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا کہ ایک کو بھی گھسنے نہیں دیا تھا میں, پاپا ہوں نا, روب چل گیا نا, چلے جس کی چلے وہ چلا ہے, پر نہ چلے تو نصیب. اللہ ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حاضرین ناظرین ہاتھ اٹھا کر دعا میں شامل ہو جائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ مرحبا لخت جگر عمران کا دولہا بنا, مرحبا لخت جگر یعقوب کا دولہا بنا, خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے صحرا سجا, خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے صحرا سجا, کی شادی بنی پایا صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑایا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑایا خدا کو پذیوں سے بچانا از تو پہلے چار یا ان کو پذیوں سے بچانا از تو پہلے چار یا ان کو خوشیاں تو جہاں تو عطا کر کبریا کو خوشیاں دو جہاں تو عطا کر کبریا پھر جو غم کی ناچارے کبھی کالی گھٹا کو کو دکھا پیچھے محمد کا دیا مد پر بھی عطا ہو پاک میں چاروں مد پر بھی عطا گنبد کا تجھے دیتا مولا سیتا گنبد کا تجھے دیتا مولا سیتا کے پیری رہے جنت میں اک جا خدا یہ میاں یہ بات بار بار یاد آ رہی ہے. 93 میں جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت باپا نے کسی ایک تقریب میں کرم فرمایا تھا, اور آج ہماری اولاد کی شادیاں باپا کروا رہے ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہمارے باپا کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, انہیں صحت تو تندرستی عطا فرمائے. یہ مزید دعوت اسلامی کی اور دعوت اسلامی والوں کی مدنی بہاریں دیکھیں. ان کے گھر پر, ان کے گھر والوں پر کبھی مشکلات کا سایہ نہ آئے, آسانیاں رہیں. آمین. اور ہمیں ان کی شفقتوں, ان کی محبتوں, ان کی عنایتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جس مشقت کے ساتھ دعوت اسلامی کو لے کر یہ یہاں پہنچے اور ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے اتنا پیارا ماحول عطا کیا, اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں. اگرچہ یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ امیر علیہ سنت اس کا نکاح پڑھا دے, مگر یقین مانیے ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ایک مرید کا جنازہ اس کا پیر پڑھا دے. اور یہ سعادت ہمارے حاجی مشتاق, ہمارے حاجی زمزم, ہمارے مفتی دعوت اسلامی اور چند مبلگین یہ سعادتیں حاصل کر چکے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. اللہ تعالی اس اشر رحمت کے صدقے میں ہمیں امیل سنت کی ہر طرح کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. میں باپا سے یہ دعا عرض کرتا ہوں کہ ابھی ہم سب کو دوبارہ توبہ کروائے. عشر رحمت ہے, بخشش کی راتیں ہیں, مغفرت کی راتیں ہیں, کرم کی راتیں ہیں, گناہوں کا پلندہ لیے حاضر ہیں. ہمیں پھر سے توبہ کروائیں اور پھر سے بیعت کرائیں اور ہم گوشت با کے دوبارہ مرید بن جائیں, اور جو نہیں ہے وہ مرید بن جائیں کہ میرے غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. وہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت تغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ علم دیرہ میں گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے اپنے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں تھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے یہاں ہیں, بالخصوص جن خاندانوں کا جو یہاں تک تک ترکیب ہے, ان سب سے مدنی التجا ہے کہ جن جن سے ہو سکے کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے اگر کوئی اچھی اچھی نیتیں آپ کی طرف سے آ جائیں, اللہ کرے کوئی وقف مدینہ کی نیت کرے تو کوئی 12 ماہ مدنی قافلے کی نیت کرے تو کم از کم 3 دن مدنی قافلوں کی, ایک کاش ماہ رمضان میں ہی نیت ہو جائے. یہاں 30 دن اعتکاف جاری ہے پورے ماہ رمضان کا فیضان مدینہ میں, تو فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کی نیت ہو جائے اعتکاف کی, یا آخری عشرے کی نیت ہو جائے, کوئی ایسی نیت اگر مل جائے تو مزید خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اس موقع پر ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کے اس طرح کے موقع نصیب ہوں گے. تو ہے کوئی جو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہو, کوئی 12 ماہ کی نیت کرتا ہو, کوئی سی نیتیں مل جائیں. جی چاند رات سے ہے, چاند رات والے کتنے ہیں؟ چاند رات والے تو وہ ہے جو موتقف ہیں, موتقف ہیں ماشاء اللہ. تو 30 دن کے لیے آئے ہوئے ضرور کرے چاند رات کو, 3 دن کے لیے نہیں, صرف 12 ماہ 92 دن کم از کم 30 دن, یا چلیے وہ 3 دن بھی مرحبا ماشاء اللہ. یہ جو آگے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو خاص مطلب انہیں احساس ملا نا, تو ان کو تو زیادہ ہمت کرے نا, انہیں کم از کم چھٹیوں کے دن آپ کے جو رمضان شریف میں ملے وہ فیضان مدینہ میں گزار لیں, یہی کر لیں. جو اندر بیٹھے ہوئے کہ چھٹی کا دن جب بھی آئے گا, رمضان میں 4 چھٹیاں تو ہوتی ہیں نا کم از کم, وہ چھٹی کے دن ہم یہاں گزار لیں گے. ان کی آخرت کی اس میں بھلائی ہے, یا 3 دن کم از کم ان میں سے 3 دن مدنی قافلے کی نیت سے ہمارے ساتھ یہاں گزار لیں فیضان مدینہ. شادی میں تو عموماً تحفے دیے ہی جاتے ہیں, نگران شورا کے ہاں خوشیاں ہوئی ہیں اور آج ماشاءاللہ پاپا کی موجودگی میں اگر اچھی اچھی نیتیں پیش کرو, خاص کر ہمارے جو ان خاندانوں کے جو اسلام بھائی اطراف میں کھڑے ہیں. ابھی ایک بھی بارش کا قطرہ نہیں گرا, لاکھوں سے شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. تین دن کا مدنی قافلہ وہاں امارات سے کھڑے. جی امارات سے باپا. آپ کتنے دن؟ تین دن حاجی یعقوب یہاں گزاریں گے, ان کے بھائی بھی شاید. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیں بھی پر دولوں کو تو ویسے تو تین دن ذرا آپ گزاریں گے رمضان شریف. چلو آپ تین دن حیدرآباد کے صدر مدینہ میں گزار رہے ہیں, سارے میرے ہی ہیں دنیا میں. حاجی حاجی افضل کتنے دن؟ سات دن فضا مدینہ میں گزارا. آپ کے یہ خاندان بابا بہت سارے ماشاء اللہ. آپ بیٹے کیا دیں گے یہاں؟ آپ تو یہی رہتے ہیں نا ویسے بھی. تین دن جو تین دن اور سات دن جو بول رہے ہیں وہ تاریخ طے کر رہے ہیں تاکہ وہ پورا آپ کا ذہن بنا رہے کہ بھائی اتنے روزے سے اتنے روزے تک. تو آپ کتنے روزے کو تشریف لائیں گے دوسرے ہفتے میں؟ روزہ کون سا؟ بارہواں. جناب آپ کون سا روزہ؟ اچھا بارہویں روزے سے آپ کم از کم تین دن دل لگا تو. سبحان اللہ. پاپا حیدرآباد کی اجازت ہے. زمزم نگر سے بارات میں بھی آئے ہیں ہمارے موسیٰ بھائی نیت پیش کریں. تین دن ماشاء اللہ. اور دور آج تو نکاح بھی پاپا نے پڑھایا اور مدری چینل پر بھی ہوا ہے, تو یہ پیچھے والوں کے اگر نکاح ایسے ہو تو کون کون وقفے مدینہ ہو جائے گا؟ ابا میرے بھتیجے نے نیت کی ہے کہ وہ آخری اشرف فیضان مدینہ میں گزاریں گے. وہ پیچھے یوسف بھائی کے پاس بھی کچھ وقت ہے, اللہ کرے فیضان مدینہ میں مل جائے. پاپا آخری اشرف بھائی ابھی تیس دن کا کام ایاز بھائی تو تیس دن ہو کر آئے, تو رمضان میں کمائی کا سیزن ہے, اس میں بھی کچھ مل جائے تو. آخری اشرے کھڑے ہو باپا کی زیارت کر لیں, کھڑے ہو کر پاپا یہ کھڑے ہو جائے آخری اشرے والے. آئیں گے اگر کوئی مصروفیت. سبحان اللہ یہ چوتھے بھی کھڑے ہو گئے. جو حکم باپا. ایاز وہ چینج تھی نامین تیس دن کا قافلہ سفر کر کے ماشاء اللہ داڑھی بھی سجا لی ہے, امام شریف بھی سجا لیا سبحان اللہ, اور بھی بہت کچھ ماشاء اللہ. پاپا یہ آخری اشرے کے لیے آسانی ہوئی نا جمو شنیوار اتوار فیضان مدینہ سبحان اللہ. ان کے بھی میرے سبحان اللہ ٹکتا رہی ہو فیضان مدینہ کے ان کے مجھے گود میں رمے لو جی فیضان مدینہ صرف ضرورت ہے ممکن بابا گا یامین بھائی یہ بھی انہیں بھیگا ان شاء اللہ فیضان مدینہ میں. بابا زمزم نگر کے اسلام میں بھی نیتیں کر رہے ہیں بابا. جی جی دس دن آخری دس دن فیضان دس دن وہی حیدرآباد جہاں آپ کو آسانی وہ بھی میرا مدنی چلنے کے ناظرین بھی اپنی اپنی نیتیں بھیجیں. بابا زمزم نگر حیدرآباد عبدالرزاق اعتکاف کی مدنی قافلوں میں سفر کی نمازوں کی پابندی کی انشاء ان خوشیوں میں اس طرح نیکیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ کتنے دس دن انشاءاللہ جناب جاتے ہی وہاں کریں گے یہاں کریں گے انشاءاللہ. بچوں کے ماموں پاپا دولہے یا شریک بچوں کے ماموں آخری اشرے کی نیت کر رہے ہیں پاپا عمران بھائی عمران یہیں دولہے کے دوست بھی پاپا نیتیں کر رہے ہیں یہ بتیجے آئیں یوسف جا دوست دیو نا کی باپا یہ نیت ہے جو خاندان آگے نہیں ہو دیرو عمران جو خاندان ہو دیرو ناری جمع شنیوار باپا آج تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تحفے دینے چاہیے بالکل بالکل نمازوں کی پابندی کے تحفے سبحان اللہ اعتکاف کے تحفے مدنی قافلوں کے تحفے مسجد بڑا تحریک جاری رہے مسجد بڑا تحریک جاری رہے گی مسجد بڑا تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ جو امین دوست بھی نہیں ہے وہ لوگ کیا ہے ترکیب جی فارم بھرا چترم ٹیم سو چوائی ان کے اصل لگانے لگانے کلاک لگانے ترکیب بنانے یہ بھی پائٹ آف اشرف بھائی کے بڑے بھائی بھی تین دن بندی قافلے کی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دبئی سے انشاءاللہ حیدرآباد سے جتنے آئے نا ان سب کو تو بس پیدا نام فیضان مدینہ حیدرآباد میں بیٹھ جانا چاہیے اچھا آخری اشرہ تو حیدرآباد ہو یا بابر مدینہ لیکن جب تک یہاں ہیں اس وقت فیضان مدینہ میں وقت دے دیں ایک دن دو دن جو بھی آپ یہاں ہیں یوسف بھائی کہہ رہے میں دو دن میں جا رہا ہوں لیکن اگر جتنے مطلب فیضان مدینہ میں آپ جو وقت دیں گے اس وقت کا فائدہ ہی ہوگا ظہر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہے تراویح کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہے دیگر بھی مدنی علم دین کے حلقے لگیں گے جب جب موقع ملے کل اثر کا مغرب ہفتہ وار اجتماع ہے انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہے مناجات افطار بھی ملے گی آپ کو انشاءاللہ ماشاء اللہ چلے یہ جو باب المدینہ والے ہیں کم از کم یہ نیت کر لے کل اثر پیدا ہے مدینہ میں آ کر پڑھ لیں اور مناجات افطار اور پھر روز رات مدنی مذاکرہ وغیرہ میں شرکت ہو جائے اللہ کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا آج متقفین میں بھی سے کچھ امام شریف دکھا رہے ہیں بابا یہ اسماعیل بھائی اچھا نئے امام ہیں جی نئے پہلے کبھی باندھے نہ ہو جی بابا ان کے ساتھ ان کا ثبوت ہونا چاہیے پلاسٹک کی تھیلی بھی ہو اس کا نہیں اس کی وجہ نا کہ ورنہ وہ کسی کو مساتے ہوں گے کہ میں باندھوں گا سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ میں باندھوں گا اور پھر ایک بار باندھوا دیا آنا میرے پاس قریب آنے کا بہانا کہ خرچہ کریں گے تو باندھیں گے اسماعیل بھائی نے امام شریف بابا یہ لیے ہوئے بھی سوال کرنا کسی سے جائز بھی نہیں ہے کہ میرے امام نظر آ رہے باندھوں نئے نئے امام نظر آ رہے بابا اور وہ بھی پہلے نہ باندھتا ہو وہ تو آپ نے سب ترکیب بنائی ہوگی ورنہ ہزاروں کے باندھیں گے کسی بابا ابھی تو جالے کے پیچھے والوں نے اپنی مدنی فیسوں کا اظہار ہی نہیں کیا ہے یہ تو آگے آگے والوں نے کیا ہے بابا پیچھے تو بارہ بارہ ماہ والے بھی ہیں بابا چھبیس ماہ یہ ملاقات کے لیے جو آئیں گے وہ بارہ ماہ لے کر آئے کریم اگر یہ کوئی بارہ ماہ چھبیس ماہ کا اعلان آگے آنے کی اجازت ملے تو ہے کوئی جو بارہ ماہ دے اور آگے آ جائے ہاتھ کھڑے ہو گئے یہ ہاتھ یہ اندر والے نا یہ ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھ لیں کہ ان کو بغیر فیس کے اندر آنے کا موقع مل گیا تو یہ اندر والے تو ایسا پھر اب اندر والوں کو تو یہی دینا چاہیے یار اور اگر شاعری کے ساتھ مل جائے تو ایسا پھر پکے مدینہ کے لیے شاعری ادھر ادھر کیا لکھا کتنا کرنا ہے کیا مجھے ٹھیک ٹھاک سحری یہ میلاد حال سے ہی ہے سحری کی رسل پانچ نا مجھے جو ترکیب تعلقہ وائز پانچ وہ سسٹم وہ جو ان ساتھ نہیں ہوتا پر سفر لگائے وہ بدت تھی نا اندر بنا گئی امام جی نے ترکیب کال سے چیری بہ موڑو تھی کہ ترکیب بنائے بنانے اکری کلاک لگنے لگ سہری اٹین تھی امام اب بندہ ہے تو ابھی بھائی لیکن ناری جو ٹین بانا کال امام میں موڑا لگا نہیں پیڑ انتظار کرنا جو آئے مناسب سن کال سے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. کئیوں نے اپنی شادیوں میں دو دو تین تین چار چار بجائے ہوں گے, اور کس طرح بجائے ہوں گے وہ بھی یاد کریں, اور یہ بھی بج رہے ہیں اور کتنے پیارے بج رہے ہیں, نیکیوں کے ساتھ بج رہے ہیں. اچھا, اپنی جان کی امان چاہتا ہوں آپ حضرات سے. اب میں بولوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں تھک گیا ہوں تو اچھا نہیں لگتا. اب یہ چاروں طرف جو قوم جام ہے نا, میں ڈر گیا ہوں میں نکلوں گا کیسے. میں نے جان کی امان طلب کر لی ہے, ایک سے ہاتھ ملا ہوگا تو دوسرا بھی بڑھے گا, تیسرا بھی بڑھے گا. میں کچھ بولنا نہیں چاہتا, میرے کو دیکھ لو میرے کے سامنے. تو اس لیے صلاۃ و سلام کے بعد وہ بس ادب وال کے نکلنے دینا میرے کو. ارے ہاں, چھوارے چھوہاروں کا کیا ہوتا ہے؟ چھوارے چھوارے نکاح کے بعد لٹانا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. تو یہ لٹا رہا ہوں میں, تو گارے کہ آپ تو سب سلجھے ہوئے لوگ ہیں تو جھک کے اٹھا لینا, ہاتھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ دیوانے چن لیں گے اس کو. ایک بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. سیدھا سے شروع کرتا ہوں. جس کو ایک چھوارا ملے تو تین تین مدنی قافلے میں سفر کی مدنی فیس. مریض کچل ڈالیں گے دور کچھ بھی. مصطفیٰ جانِ رحمت کو سلام, شمع ہدا سلام کے دور. میں پھینکوں تو بھائی مگر یہ ایک دوسرے کو کہیں چوٹے نہ آ جائے. یا شفیع الارواح سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک یا شفیع الارواح من علیک یا نبی الہدا عشوائی حبیبی یوم الجزا عشوائی حبیبی یوم الجزا عشوائی حبیبی یوم الجزا انت شفیعنا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا غوث اعظم امام تو کاولو کا غوث اعظم جلوائے شان قدرت کو سلام مصطفیٰ جان رحمت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بزم ہدایت پیدا کو سلام جب پورے مہینے میں جب بھی آسانی ہوئی ہو تاریخ دی تھی چور روزوں چور روزوں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ چوارا وٹائیں گے ترکی بڑا یا مدنی تریبہ برادر رکھا جی ہاں میں تھوڑا کہ دیکھ لو ضرور تو گھر لائے گھر کے لیے تھوڑا نہیں آئی دیا آئی کیا بابو مبارک ماشاء اللہ بد احتکاب میں نہ چو ان شاء اللہ. مدنی مذاکرے میں کیا کروں روز تین ان شاء اللہ بوٹے تھکی نچنے کی ہے.